Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup og Josefine Kofod. Ja, for i dag er det altså en særlig dag. Vi har ventet på den i, hvor mange, er det 20 dage nu, vi har ventet på den? 20 dage har vi ventet. For 20 dage siden, der sad du og jeg i studiet. Der handlede det om valgresultatet. Nu skal det handle om resultatet af de forhandlinger, der resultatet har været. Resultatet af valgresultatet. Præcis. Resultatet af de forhandlinger, som de røde partier og de radikale er nået frem til. Og det er jo noget, det er jo nået frem til et forståelsespapir. Et stykke papir, hvor de har forståelse, politisk forståelse, siger de. I dag, i 55 minutter, som faktisk er 110 minutter, fordi vi har udvidet programmet med en time, der vil vi finde ud af at forsøge at finde ud af, hvor dybt den her politiske forståelse rent faktisk stikker de her fire partier imellem. Altså, og Kåre, for dem, der lige er landet fra månen, så er det jo sådan, at Mette Frederiksen sent i går aftes fik forhandlet et flertal på plads med Enhedslisten, SF og De Radikale om at pege på Mette Frederiksen som landets kommende statsminister. Landets anden kvindelige statsminister og den yngste statsminister nogensinde. Og vi har jo news kørende herinde i studiet, hvor Mette Frederiksen nu har været inde og sige, at hun som kongelig undersøger jo nu har flertal for sin politik. Lars Løkke er på vej derind, eller er der inde lige nu for at træde af, kan man sige, ligesom at sige, det var det. Tusind tak. Nu overlader jeg nøglerne til Mette Frederiksen. Og så forventer vi jo, at i morgen danner Mette Frederiksen så sin regering. For det har hun jo faktisk ikke gjort endnu. Mm-hmm. Regeringen er jo først dannet, når hun har udpeget sine ministre, og ressortområderne er kommet på plads. Og det regner man altså med, at først sker i morgen. Men det her forståelsespapir, det er jo altså ikke noget, det er jo ikke et begreb, vi har opfundet, Kåre. Det er jo et begreb, som de selv har fundet på, at i stedet for et regeringsgrundlag, så er det et politisk forståelsespapir. Og det prøver vi jo altså så at dykke ned i dag. Det er 18 sider langt. Der er mange ting, der ikke er med. For eksempel finansiering. Lille bitte detalje. Men vi prøver at dykke ned i, hvad er det så de forskellige partier gik til valg på? Hvad har de fået igennem? Og hvad udestår? Altså, i forhold til, hvad kan det her overhovedet lade sig gøre? Vi får besøg af Peter Hummelgaard om et øjeblik til at, eller i anden time for at prøve at gøre os klogere på Socialdemokratiets kæmpe store valgløfte, nemlig det her med pension, differentieret pension. Ikke noget, som rigtig er blevet berørt i det her politiske forståelsespapir. Mm. Vi skal selvfølgelig også tale med støttepartierne til den her socialdemokratiske regering, som jo alle sammen har fået lidt igennem, men hvad er det så, de har fået, og hvad skal der egentlig ske nu? Og så vil vi gerne høre dig. Hvad synes du er det bedste og det værste ved det her forståelsespapir? Altså de her politiske løfter, som de fire partier, Socialdemokraterne, Radikale, SF og Enhedslisten sammen har fundet ud af. Skriv ind, bland dig i det, 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Lars Trier Mogensen, velkommen til. Tak skal du have. Du er jo politisk kommentator, og så er du en kæmpe nørd, når det gælder de røde partier. Du er også vært på programmet, der omhandler det selv sammen, nemlig det røde felt herinde på 24/7. Vi har altså fået en socialdemokratisk mindretalsregering, eller den er i hvert fald på vej, og de har lavet det her politisk forståelsespapir. Det er ikke et regeringsgrundlag, og det er svært helt at finde ud af, hvad det er. Men det er i hvert fald sådan et kærestebrev mellem de her fire partier, hvor man ligesom har lovet hinanden en eller anden form for troskab. Hvad fortæller det her om de kommende fire år med Mette Frederiksen? Jeg synes, det fortæller et forløb, hvor Socialdemokratiet står meget stærkt. Altså i de her forhandlinger gennem de sidste tre uger har Socialdemokratiet på mange måder formået at snøre de andre et langt stykke hen ad vejen, i hvert fald udnytte sådan klassiske magtteknikker i forhold til som at få de andre til at falde ind, og har efterladt Socialdemokratiet, kan man sige, i en ret gunstig position med en i hvert fald sandsynligvis meget manøvredygtig regering. Altså det, at Mette Frederiksen har kunnet danne regering uden at være nødt til at skulle give ministerposter til Radikale og Morten Østergaard, at hun har kunnet danne regering uden at skulle give afgørende indrømmelser på udlændingepolitikken, og også uden til også til de radikale, der skulle give afgørende indrømmelse i forhold til reformpolitik, det er grundlæggende et meget stærkt socialdemokratisk udgangspunkt, så man kan sige, at hvor Helle Thorning i sin tid begik en kæmpe fejl ved allerede på valgnatten, der 2011 at sige, vi gjorde det, og senere ligesom i det sorte tårn blev trynet af radikale, så har styrkeforholdet været vendt på hovedet her. Der har det måske også belært erfaringen dengang, der har Mette Frederiksen altså været den stærke, den der på en eller anden måde har fået presset, ikke mindst Radikale og Morten Østergaard på plads, og hun står nu med en regering, som altså både har et grundlæggende parlamentarisk flertal på plads, det man kalder bøf-partierne, altså B for Radikale, Ø for Enhedslisten og F for SF, altså bøf, at dem har hun på den ene side på plads, men samtidig har hun altså også muligheden for både at kunne lave forlig med Venstre, eller at få Konservativ ind i stedet for Enhedslisten, eller at få Dansk Folkeparti ind i stedet for Radikal. Så hun har altså en masse muligheder. Og det her forståelsespapir er jo på en eller anden måde så luftigt og elastisk, så det på en eller anden måde kan vrides hen over årene osv. Så jeg vil sige, at Mette Frederiksen står altså styrket efter det her forløb. Hun står styrket, siger du. Nu har jeg brugt hele dagen på at nørde de her 18 sider, og der er jo en masse gode og fine initiativer, hvis man er socialdemokrat, eller hvis man er SF'er, eller hvis man er fra Enhedslisten, eller fra De Radikale. Men du siger, hun står styrket. Gør hendes finansminister, Nicolai, som sandsynligvis bliver Nicolai Vammen, også det? Fordi når der ikke er noget finansiering på plads, så er det her med, at vi skal gå forrest i kampen mod klimakrisen, vi skal styrke vores velfærd, vi skal bekæmpe den stigende ulighed, vi skal tage et opgør med centralisering, vi skal satse på uddannelse, bla bla bla bla. Det er der jo pokkers meget af. Det eneste, der ikke åbenbart kunne blive plads til, eller også at blive tør for papir i printeren, det er altså, hvordan man vil finansiere hele den her fest. Det bliver der 4 sindssygt barske år. Ja, hvis hun kun skulle samarbejde med de her 3 partier, bøfpartierne, som hun altså jo helt åbenlyst ikke har kunnet blive enig med finansiering om, hvis hun kun, ligesom, kan man sige, kunne samarbejde med dem, så er jeg helt enig i, så ville det blive rigtig, rigtig vanskeligt at få Enhedslisten til, og Radikale til at blive enige. Pointen er bare, at når først regeringen er dannet, Mette Frederiksen er statsminister, sandsynligvis Nicolai Vammen sidder som finansminister, så er der 2 andre ting, der lige pludselig træder ind. For det første, at de andre partier byder sig til, altså både Dansk Folkeparti, Konservative og Venstre, vil i forskellige grader byde sig til i forhandlinger. Og på den anden side har man altså også lige pludselig hele embedsapparatet, som har en fuldstændig, altså utappelig kreativitet i forhold til at finde på alle mulige prokuratorknep og finansieringsmodeller osv., som gør, at man nok skal kunne gelejte det igennem. Så ja, finansieringen er der ikke nu, men det, jeg tror, der gør, at Mette Frederiksen ikke i første omgang vil blive løbet over ende af påstanden og løftebrud, det er, at de jo samtidig siger, at de først vil kunne realisere de her ting, når de finder pengene. Det vil sige, at meget af det her er nogle luftige løfter, fordi hvis de ikke finder ekstra penge, jamen så vil der ikke komme en større normering i daginstitutionerne. Så vil der ikke altså nødvendigvis ske større investeringer på uddannelse. Så der er jo altså den ret afgørende klausul i det, at de først skal finde pengene. Det har de ikke kunnet finde nu. Og derfor kan der selvfølgelig være en sandsynlighed for, at de heller ikke finder dem fremadrettet, og dermed skuffer vælgerne. Der siger jeg bare, der er altså nogle andre parlamentariske manøvremuligheder med de andre partier, og så er der også hele embedsapparatet. Så på den måde tror jeg altså bare, det kommer til at løsne mere op og til fordel for Socialdemokratiet. Lars Remonsen, jeg sad selv og tænkte, at nu er der altså en klog lytter, der også siger det. Tror den kloge trier, at de blå vil finde penge og lade de røde bruge dem? Altså, og det er jo lige præcis det, der var mit næste spørgsmål. Det er da urealistisk, at Mette Frederiksen kan ringe over til Lars Lykke og Alex Vanopslagh og Søren Pape og Pernille Vermund og Christian Thulesen Dahl og sige, prøv at høre her, kunne I ikke lige hjælpe mig med at finde 15 milliarder, så jeg kan indfri de ønsker, jeg har på klimaområdet, de ønsker, jeg har i forhold til uddannelse og minimumsnormeringer og så videre og så videre og så videre. Der er jo ingen sandsynlighed for, at de bare vil hjælpe Mette Frederiksen med at finde penge ved at være de blå ansvarlige bisser. Nej, men nu er det jo ikke sådan, at politik ligesom er, at der ligesom bare er nogle udgifter på den ene side, og så er der nogle indtægter på den anden side. Tingene er jo syltet sammen, ofte i nogle store kludetæppe for liv, hvor man netop sørger for at få det sure med det søde blandet sammen. Og derfor vil det være sådan, hvis du for eksempel tager hele den massive klimaomstilling, ja, der vil der være nogle meget ubehagelige nyheder til nogle af de mennesker, der måske skal betale nogle nye klimaafgifter. Men det vil jo være koblet sammen med også nogle store investeringer, som ikke mindst erhvervslivet vil se store perspektiver i. Og lurer mig for eksempel, om det Konservative Folkeparti ikke i virkeligheden gerne vil være med på den grønne omstilling, måske lige frem Venstre. Og på samme måde kan man forestille sig i forhold til sundhed, i forhold til måske det her pensionsløfte, som de mildt talt ikke er noget langt med, der kan man også godt forestille sig, at Dansk Folkeparti vil være med. Og dermed er der altså bare et større manøvrerum. Og der er det, jeg siger, Det kan godt være, at politikerne ikke selv har kunnet finde på det i løbet af de sidste eller de første 3 uger, men der sidder altså bare embedsmænd, som lever og ånder for at finde de her små sprækker og de her små fiffigheder, som gør, at man på en eller anden måde netop kan binde udgifter og indtægter sammen over år på snirklede måder, som forvirrer mange vælgere og som gør politik på nogle gange super teknokratisk og uigennemskueligt og fjern, men som ikke desto mindre gør, at det ikke ender med bare at være indtægter og udgifter, fordi selvfølgelig vil de blå partier ikke bare være med til at finde en masse penge, som de røde så ligesom kan brænde af til nogle store fester. Selvfølgelig ikke. Men sådan fungerer politik bare heller ikke realpolitisk. Så det er en lidt falsk modsætning. Nu sagde du indledningsvis, at Socialdemokratiet stod vanvittigt stærkt, fordi at de havde fået de andre partier med, uden at skulle give markant indrømmelser. En vinkel kunne vel så også have været, at Mette Frederiksen nu skal sørge for at få en masse kaffeaftaler i hus med de blå partier, for ellers er der ikke nogen af de her 18 siders politisk forståelsespapir, der kommer til at blive til noget. Jamen, jeg synes, Mette Frederiksen står stærkt i forhold til de statsminister, vi har haft de sidste par gange, men det er klart, at Mette Frederiksen har jo ikke altså 90 mandater til Socialdemokratiet, så der vil helt sikkert om nogle år være nogle af de ting, der står i det her forståelsespapir, som slet ikke er ført ud i livet i den form, som mange måske håber og tror lige nu. Hun kommer til at skuffe rigtig, rigtig mange vælgere, for der vil være nogle af de her ting, som når det kommer til stykket, man ikke kan finde penge til, eller hvor man ikke er villig til at prioritere det i forhold til andre ting. Så der er ikke nogen tvivl om, at hun kommer til at bryde nogle forhåbninger. Hun kommer også til i nogle sammenhæng, kan man sige, at fejle og skuffe. Så det er ikke fordi, at hun på en eller anden måde står som sådan en soldronning. Slet ikke. Men i forhold til Lars Løkke, for eksempel, for 4 år siden, der jo lavede et regeringsgrundlag, hvor han havde en masse pejlemærker, men hvor det jo lynhurtigt viste sig, at han ikke havde flertal for det, fordi at Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, det var ikke engang et spørgsmål om finansiering, de var simpelthen bare fundamentalt uenige. Og på samme måde med Helle Thorning i sin tid, hun havde det også virkelig, virkelig svært. Der synes jeg, at den styrke, Mette Frederiksen træder ind med nu som statsminister, minder mig mere om Anders Fogh Rasmussen i de første år. Det var heller ikke fordi, at han var ufejlbarlig, eller han ikke på en eller anden måde også måtte æde nogle nederlag, men han stod bare på en eller anden måde med en stærk parlamentarisk basis, og det synes jeg også, Mette Frederiksen gør nu, men jeg er fuldstændig med på, det er jo ikke, altså hun er ikke blevet præsident i Danmark, men jeg synes hun, altså på en eller anden måde, måske også i sin attitude, ofte meget brutale attitude, jeg tror hun kommer til at føre en kamp, også mod embedsværket og topembedsfolk osv., men som på en eller anden måde i sin attitude, sin brutalitet, kan man sige, kan komme til at minde lidt om Anders Fogh, og det siger bare, han stod altså bare stærkere end både Lars Løkke og Helle Thorning har gjort. Så jeg synes, at i sådan et nyere historisk perspektiv, der synes jeg, hun står stærk. Men jeg medgiver fuldstændig, at det ikke er fordi, at hun på en eller anden måde altså ikke kommer til at få det svært, og hun ikke også vil blive presset. Nej, nu nævner du det her med, at hun kommer til at skuffe nogen. En af de helt, helt, helt centrale ting i den her valgkamp, det var differentieret pension. Ja. Og Mette Frederiksen ville jo ikke være konkret om, hvordan det skulle udmøntes, fordi det var i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Men når man læser det her 18 sider lange papir igennem, så står der nærmest kun det modsatte om det her med pension. Der står nemlig, en fleksibel tilbagetrækning kan give seniorer bedre mulighed for at blive på arbejdstid, på arbejdsmarkedet på nedsat tid, efter de har nået efterløns- og pensionsalderen. Det er jo nogle lidt andre toner end Mette Frederiksen, som sagde, at de nedslidte skulle have ret til at gå tidligere på pension. Ja, altså, den her differentierede pension, det er Mette Frederiksens alder ømmeste punkt. Altså det er der, hvor hun virkelig kan risikere også at skuffe og svigte mange af de vælgere, som hun den her gang formåede at trække over fra Dansk Folkeparti. Altså når magtbalancen skiftede i dansk politik ved det her valg, så var det jo fordi Socialdemokratiet fik en masse vælgere fra DF trukket over. Mange af dem forsvandt så videre til Radikale og SF, men det var grundlæggende det her træk. Og der vil jeg sige, der spillede det her pensionsløfte en kæmpe afgørende rolle. Og det er klart, at hvis det ender med, at nogle af de vælgere, eksempelvis ham Arne, som Socialdemokratiet ovenikøbet selv brugte på plakater, og som i dag har været ude og sige, at han er skuffet over, at de ikke på en eller anden måde kan levere på det løfte. Hvis denne lands mange arner og kvindelige pendanger, hvis de sidder tilbage med en fornemmelse, ikke nødvendigvis nu, for der var nok ikke nogen, der forventede, at det ville være den 26. juni, men hvis de sidder tilbage om et år, om 2 år og tænker, prøv at høre, det var jo bare snak, det var jo bare valgflæst, det var jo bare noget, hun sagde for at lokke mig til at stemme. Hvis de sidder med den følelse der, så er der ikke nogen tvivl om, at så bliver Mette Frederiksen en engangsfornøjelse, for så vil hun blive vippet af pinden næste gang. Det er jeg fuldstændig enig i. Så det her punkt, at hun ikke har kunnet finde et flertal for det nu, og at det mildt talt fremstår luftigt, det kan man sige vil være noget, der rammer hende igen og igen og igen, og med endnu større kraft, hvis hun ikke formår at lande det her. Det er virkelig et ømt og blødt punkt for en ny regering. Lars, jeg har Jacob Mark siddende her i studiet, medlem af Folketinget for SF, og det er ham, der sammen med SF's formand Pia Olsen Dyhr har forhandlet med Socialdemokratiet om forståelsespapiret. Du sagde, og jeg siger velkommen til ham lige om lidt, men jeg vil egentlig gerne lige høre, at du sagde i starten, at Mette Frederiksen havde lykkes med at snøre de andre partier. Du brugte ordet, at hun har snøret dem. Kan du ikke lige helt konkret sige, hvordan Mette Frederiksen har snøret SF og Jacob Mark, der sidder i studiet? Jamen altså, jeg synes, at i forhold til radikale, der må man sige, at nogle af de krav, som Morten Østergaard gik ind med, i forhold til altså et totalt opgør med paradigmeskiftet, et krav om, at der skulle lave arbejdsudbudsreformer, som kunne øge, kan man sige, en strukturel beskæftigelse med hele 30.000 mennesker. Nogle af de krav, der også har været spillet på bordet i forhandlingerne, dem har radikale, altså kan man sige, måtte pakke sammen og har ikke fået leveret. Så man kan sige, radikale, kan man sige, kommer lidt afpillet ud af det. Ja. I forhold til SF er, må man sige, på papiret, der har det været en triumf for SF. Altså både på klimaområdet, at man har fået løftet det til en reduktionsmål. Så de er ikke blevet snørret? SF er ikke blevet snørret? Ja, men man kan sige, det vi jo bare lige skal holde os øje, det var, at SF sagde meget udfordrende i valgkampen, at det skulle være noget, der allerede blev leveret ved den først kommende finanslov. Det er jo noget, der er blevet filet lidt på. Nu er det jo noget, for eksempel minimumsnormeringer, som skal ske inden 2025, og lige pludselig er der kommet en masse elastik ind, og hvor man kan sige, der heller ikke står finansieringen. Så jeg siger bare, når vi kommer frem til næste valg, jamen, så er der måske ikke særlig mange borgere, der har oplevet, at der er blevet ansat flere faguddannede pædagoger i deres eget barns daginstitution. Så på den måde er der altså bare også en gang, kan man sige, parfume og bullshit, som også på en eller anden måde er flyttet ud over det. Lars Trier Mosen, politisk kommentator. Tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Jacob Mark, medlem af Folketinget for SF. Velkommen til. Tak. I er altså blevet snørret lidt i SF, siger Lars Trier Mogensen her. Du har siddet og forhandlet det her papir sammen med Pia Olsen Dyhr på partiets vegne, og Lars Trier Mogensen siger, at I er blevet snørret på den måde, at den her forventning om, hvornår jeres minimumsnummeringer for eksempel er kommet, der har I været nødt til at slække. Altså det er ikke bare her første finanslov. Det bliver måske en gang inden 2025. Er det rigtigt? Der gik min stemme sgu i overgang. Det er okay. Det har været nogle lange forhandlinger. Jeg synes ikke, vi blev snørret. Jeg synes faktisk, at vi har fået det, som vi sagde til vælgerne allerede inden folketingsvalget, at det var vores krav, og vi har fået det tidligere, end vi regnede med. Vi har hele tiden sagt, at vi troede, det store slag om minimumsnormeringer kom ved finansloven, ikke i regeringsdannelsen. Det var derfor, vi stillede det som krav til finansloven. Nu kan man sige, at nu er vi allerede halvvejs, i og med, at vi har forpligtet hinanden på, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer. Kan I stemme for en finanslov her første omgang, hvis der ikke er, minimumsnormeringer? Jamen det er der jo, fordi det var det, vi aftalte i går. Altså som er mindre, at Socialdemokratiet render fuldstændig for det grundlag, vi lavede i går, så kommer vi selvfølgelig til at stemme for en finanslov. Okay. Men det, som Lars siger, som er rigtigt, det er, at det her bliver en indfasningsmodel, men det har jeg allerede siddet og sagt mange gange i valgkampen, og det er det nødt til at være, både fordi, at man jo over tid skal ansætte folk, og man over tid skal uddanne mere personale, men det, der har været vigtigt for os, som vi har brugt lang tid på at lægge arm om ind i forhandlingslokalet, det er, at det allerede skal i gang for næste år, det skal være noget, der kan mærkes ude i daginstitutionen allerede for næste år, og at det skal være en lov. Sådan så, når der kommer en ny blå regering en eller anden dag lang tid ude i fremtiden, så skal det ikke bare være noget, der forsvinder ud mellem hænderne. Det skal være en lov, som man aktivt skal ned og afskaffe, hvis man vil af med den igen. Og det kommer så ikke til at ske, for det her kommer til at blive et folkeeje, jeg er sikker på. Ja, og apropos folkeeje, Jacob Mark, både Kåre og jeg, vi er jo småbørnsforældre. Betyder det, at vi sådan kan ånde lettet op, og når vi så får ungerne i institution, så kan vi forvente én pædagog per 3 børn i vuggestuerne, og én pædagog og så 6 børn i børnehaven? Vores krav i valgkampen, det var én voksen til 3 børn i vuggestuen, og én voksen til 6 børn i børnehaven, fordi vi vil ikke lægge os fast på uddannelsesniveau, fordi det kræver, at vi over tid får løftet flere fra at være pædagogmedhjælper til pædagog og få flere uddannede pædagoger. Men det, som vi vil gå ind og kæmpe for i finansloven, det er, at når den her minimumsnormering er fuldt indfaset, ja, så skal der være 1-3 i vuggestuen og 1-6 i børnehaven. Eller pædagoger? Voksne, men at man sideløbende har en plan for at hæve det samlede uddannelsesniveau i daginstitutionerne, fordi selvfølgelig skal vi bestræbe os på, og det er bedre for kvaliteten, hvis det er uddannet personale, men de skal jo være der, og det vil tage noget tid at uddanne de her mennesker, vi får brug for. Så det vil sige, at efter finanslovsforhandlingerne, som jo går, eller ja, der bliver fremlagt et forslag til en finanslov, sandsynligvis her i august. Sådan plejer det i hvert fald at være. Og så går forhandlingerne jo så i gang. Og så skal der jo landes en finanslov gerne i oktober-november måned. Betyder det så, at der fra, sådan, fra 1. januar kommer man til at kunne opleve, at der kommer til at være flere voksne? Det er fair nok, at når der ikke er pædagoger nok, så kommer det jo til at tage noget tid, for de skal jo ligesom uddannes, inden de kan være derude. Men at man allerede fra 1. januar kommer til at kunne i de her institutioner ansætte voksne. Ja. Det er vel den vigtige tilføjelse af den, du siger det sidste, at fra 1. januar, der skal man kunne ansætte flere. Fordi man skal jo lige have penge ud i kommunerne, som så skal ansætte. Og så i løbet af næste år, så skal man jo gerne kunne mærke, at der er kommet flere voksne. Men når det bliver en indfasningsmodel, så vil man jo kunne, ligesom man har kunne mærke, at det er gået ned ad bak nu i de sidste mange år, og antallet af voksne i daginstitutioner, så skal man jo kunne mærke, at i de næste år, der går det, altså ikke op ad bak, men der går det den rigtige vej med flere voksne om børnene. Okay. Hvad koster det at indføre sådan nogle minimumsnormeringer? Det kommer an på, hvilken model man vælger. Den Men hvis man vælger jeres model? Så vil det koste i omegnen 2 milliarder kroner. Om året? Om året, ja. Om året. Når den er fuldt indfaset. Når den er fuldt indfaset i 2025? Ja. Ja. Hvor kommer de penge fra? Jamen, hvis det står til SF, så kommer de fra en formueskat på formue over 5 millioner på 0,5%. Det er jeg sikker på, at vi kan få opbakning fra, fra Enhedslisten. Jeg er også overbevist om, at hvis man virkelig kiggede Mette Frederiksen dybt i øjnene, og det har vi gjort meget på det sidste, så kunne man måske også lokke hende. Men Radikale bliver sværere, og derfor er vi også åbne for andre finansieringsinitiativer. Der er mange, der har snakket om, hvad jeg synes er en fantastisk idé, at man skal skære ned på konsulentforbruget. Bare fra sidste år til i år i staten er konsulentforbruget steget med 1,5 milliard. Hvis man bare siger, at det stigning, der har været fra sidste år til i år, den ruller vi tilbage permanent, så har du 1,5 milliard ud af de 2 milliarder. Ja, men en del af det konsulent er jo så også gået til at kunne altså få nogle af de penge tilbage, som skat har mistet, blandt andet ved udbytteskat. Men ud over de 1,5 milliard, der har du så stadig ansat for 3 milliarder kroner konsulenter. Altså, jeg mener faktisk, at det er en tendens i den offentlige sektor, som vi skal snakke om, at man hyrer flere og flere konsulenter, at der skal laves mere og mere papirarbejde, som så fører til flere konsulenter, der skal lave mere papirarbejde. Det kunne jeg godt tænke mig at vende den udvikling. Okay, så når I går i gang med finanslovsforhandlingerne her på den anden side af august, hvis der så ikke kan komme en eller anden form for formueskat, er det ikke en gang fugle på taget det her, fordi at der ikke ligger finansiering lige nu? Altså, kan du ligesom garantere, at de her finanslovsforhandlinger kommer til at munde ud i en finansieret model for at indføre minimumsnormeringer? Det er i hvert fald det, vi har forpligtet os på. Og man kan sige, det havde været fugle på taget, synes jeg, hvis der var et parti, der havde lavet det her grundlag, og som sagde, det her bliver til virkelighed. Men i og med, at vi er fire partier, der har et flertal, der sammen siger, at det her vil vi have. Men i så fire partier, hvor at finansiering fylder sådan noget fire linjer? Ah, det fylder faktisk. Der er faktisk mange finansieringsinitiativer i. Altså, der er afgifter på det grønne område, der er cigaretafgifter, der er konsulenter, der er skat på, rulle skattelædelsen tilbage på de rigeste virksomhedsarvinger. Så der er faktisk nogle angivelser af, hvor man kan finde penge. Det eneste sted, der står konkret, det er, at man vil finde de her 10 milliarder, men det bliver ligesom ikke rent. Der bliver ikke lavet sådan en opskrift for, hvordan man har tænkt sig at få flere penge i kassen. Der står faktisk meget konkret det her med, at man skal rulle skattelæsserne på de rigeste virksomhedsarvinger tilbage, for eksempel. Men det er rigtigt, der står ikke præcis, hvad vil hvert initiativ koste. Men det er jo fordi, vi er jo ikke enige om, hvilken model for normeringer skal det være. Så vi kan jo ikke skrive, at det her kommer til at koste 2 milliarder, hvis Enhedslisten har en anden model, eller Radikale har en tredje model. Så det er jo det slagsmål, vi skal ind og have i finansloven. Så der er altså forståelse blandt de fire partier for, at vi skal have en minimumsnormering. Der er ikke forståelse for, hvordan minimumsnormeringen skal forstås, og der er heller ikke forståelse for, hvordan den skal finansieres. Er det ikke korrekt opsummeret? Det er fuldstændig korrekt, og det er derfor, at Det lyder ikke, som om det stikker super dybt. Jeg synes faktisk, jeg mener faktisk, det er lidt overset detalje, hvor historisk det er, at man har en forståelse mellem regeringen og støttepartierne. Normalt i Danmark er det jo sådan, at en regering sætter sig ind alene i et lokale, i et tårn, eller hvor man har lyst, og så laver man et grundlag mellem de partier, der skal være regering. Her har vi lavet det både mellem regering og støttepartier, og sagt, at det her skal blive virkelighed. Men det er rigtigt, det store slag, det vigtige der, hvor det skal blive til virkelighed, det kommer i finanslovsforhandlingerne, ligesom det er gjort for alle andre regeringer. Alright. Jakob Mark, tillykke med jeres politiske forståelsespapir. Tak. Ja, vi skal nemlig vide, at der er kommet en anden mand, løbende ind i studiet. Velkommen, Rune Lund. Tak for det. Ja, vi tager simpelthen nærmest de forhandlinger, I må have set meget til hinanden her. Det har vi også. De seneste par dage. Rune Lund, Enhedslisten, medlem af Folketinget selvfølgelig, og har jo også været med til de her forhandlinger, men jo med nogle andre krav, end hvad Jacob Mark fra SF jo har haft med. Hvad er den største sejr, I har fået i det her politiske forståelsespapir? Jeg synes, der er flere. Hvis jeg skal fremhæve nogen, så vil jeg fremhæve for det første, at vi har fået en målsætning om, at vi skal have en 70% reduktion af klimagasser i 2030. Altså, da valgkampen startede blandt de fire partier, der lavede den aftale, der var det faktisk kun Enhedslisten, der mente det. Og så kom SF og Radikale med i valgkampen, og nu har vi fået Socialdemokratiet med i de her forhandlinger. Det er meget stort, og det vil betyde, at hvis den målsætning bliver opfyldt, når vi skal diskutere de konkrete virkemidler, så vil Danmark ligge rigtig godt til at kunne opfylde vores forpligtelser i forhold til Paris-aftalen. Og derudover synes jeg også, det er vigtigt at sige, at der vil komme et løft i velfærden, herunder også til minimumsnormeringer, som har ligget os meget på hjerte i mange år, meget på sinde. Vi kæmpede for det ved valget 11 i 15. Vi gjorde det også den her gang, og nu står det som lovbunden. Og det er det, der virkelig gør det til minimumsnormeringer, det er, at der kommer lov på det, når det er blevet fuldt indfaset. Så jeg synes, der er rigtig meget godt. Hvis jeg skal nævne den allersidste ting, så vil jeg sige, at det her papir er historisk på den måde, at det er et opgør med den ulighedsskabende politik, som vi så i forlængelse af det, der skete i det sorte tårn, da Thorning-regeringen blev dannet i 2011. Lige nu står der netop i papiret, at den her regering ikke må føre en politik, som øger de økonomiske skel, som forringer det sociale sikkerhedsnet, eller som sænker skatten i toppen. Og det har været helt afgørende for vores støtte til en socialdemokratisk ledet regering, at den vil være en ny politisk retning herunder, ikke mindst også på det økonomiske område. Så der er meget godt i det her papir, selvom ikke alt er Enhedslistens politik, blandt andet på udlænding og integration, hvor der er alt for lidt, men der er meget godt i det også. Det vender vi lige tilbage til, fordi jeg tror lige nu, Jacob Mark var også inde på det, jeg tror endda også, vi var inde på det i starten af programmet, Rune Lund, nu er du også. Det her med det sorte tårn og valget i 2011, det kan være for dem, der måske ikke har nørdet politik helt så voldsomt, som vi to i hvert fald har de sidste mange år. Vi lige skal opsummere, det var jo simpelthen et spørgsmål om, at de regeringsforhandlinger, det regeringsgrundlag, der blev lavet, der endte faktisk med at stå, jeg mener, det var i første eller i anden linje af det her regeringsgrundlag, at man videreførte i bred forstand VK-regeringens økonomiske politik. Mm. Og det må man den ondt lyn med sige, blev gjort. Fordi der kom nogle selskabsskattelettelser, der kom nogle reformer på beskæftigelsesområdet, som i hvert fald i Enhedslisten var meget utilfredse med, og jo også gav nogle gevaldige slag internt i rød blok, mens Helle Thorning, hun var statsminister. Så er vi ligesom det på plads. Men når vi så taler om det her med økonomien, så står der jo faktisk dog på første side, dog markant længere nede i jeres politiske forståelsespapir, at forudsætning er, at der føres en ansvarlig økonomisk politik, der sikrer gode rammevilkår for erhvervslivet. Vi har en unik mulighed for at gå i gang med at realisere de håb, vælgerne har til et nyt politisk flertal. Mm. Det her politiske flertal er jo ikke helt enige om, hvad en ansvarlig økonomisk politik er. Er I det? Vi er i hvert fald enige om, at det er alle partier på Christiansborg i virkeligheden, at skal man lave noget, så skal det også finansieres. Og det vil sige, hvis den retning, som der ligger i det her forståelsespapir, skal blive til noget i virkeligheden, jamen så skal den jo udmøntes i politiske aftaler. Øvrigt på linje med den måde, som et regeringsgrundlag ville skulle gøre det, hvis der var blevet indgået et regeringsgrundlag og ikke en politisk forståelsestekst. Mm. Altså i virkeligheden i detaljeringsniveau, så minder den her forståelsestekst jo virkelig meget om et traditionelt regeringsgrundlag. Men det er jo ikke et regeringsgrundlag, for det er jo ikke en regering, der har lavet det. Det er jo fire partier, hvor kun et er i regering. Men på detaljeringsniveau herunder i forhold til altså spørgsmål om finansiering, der minder det jo utrolig meget om et traditionelt regeringsgrundlag. Men det er rigtigt, at det selvfølgelig ikke kan være et helt detaljeret papir med punkter på al form for finansiering. Man må bare sige, når det gælder for eksempel klima, så er I jo vanvittigt detaljeret i forhold til, hvad der skal gøres. Der skal bekæmpes plastforurening og sikre bedre beskyttelse af drikkevand, og man skal tage ansvar for mere ambitiøse mål i EU og styrke det grønne diplomati, og der skal en klimahandlingsplan til. Der har man jo faktisk været meget dygtig til at være ret detaljeret i forhold til, hvad det er, man binder hinanden op på, men man er bare ikke bundet hinanden op på nogen former for finansiering. Vi binder hinanden op på retningen og på de initiativer, vi vil i gang sætte, og på målsætningerne. På samme måde, som man i det sorte tårn bandt SF og Radikale, de bandt hinanden op på, at de skulle videreføre den borgerlige økonomiske politik i bredeste forstand. Men og bare for at sige, altså, jeg vidste, de ville spørge om det her. Så jeg har været nede og kigge i Lars Løkkes regeringsgrundlag fra 2015 og 2017. Og jeg bare sige, der er heller ikke noget konkret. Jeg skulle lige bakke det op med fakta, hvad det er, jeg ville sige, hvis I spurgte mig. Og bare se, altså, det er jo på samme detaljeringsniveau. Og jeg er helt sikker på, hvis jeg har spurgt dig i 15 eller i 17, så har du også sagt, at det er jo ikke finansieret, nej, det her. Fordi at et regeringsgrundlag er jo ikke en politisk aftale. Det, som et regeringsgrundlag angiver, en retning om, hvad man vil gangsætte, og så skal det jo udmøntes i politiske aftaler. Jeg synes, det er en lidt pudsig diskussion, men vi kan godt tage det, hvis det er. Kan man kalde det her så et værdipapir i stedet for? Nej, men det jo sætter altså, jo det er en... nogle, det, I vil gerne til venstre. Ja. Og I ved den retning, ja. Og om I tager bussen, eller om I bliver nødt til at gå, eller om I kan flyve derhen, kommer jo helt an på, om I kan blive enige om finansiering. Man skal nok ikke flyve derhen. Nej, men derudover, ja, og så indebærer det jo for, at alt det, vi gerne vil på øget velfærd, på minimumsnormeringer, på klimabekæmpelse af klimaforandring, det indebærer jo, at det bliver fuldt op af handleplaner og konkrete politiske aftaler, som man plejer at lave på Christiansborg, hvor der selvfølgelig også vil være finansiering. Det er jo måden, man gør det på. Og hvordan vil I gerne finansiere det? Ja, vi havde jo gerne set, at der kom noget mere finansiering i, men der var ikke helt enighed om alle finansieringskilder, så nej. Det er en diskussion, der er udskudt, ikke? Og der er ikke forståelse om finansiering? At visse dele er der. For eksempel, at vi vil tilbagerulle den her lempelse for arvinger til familieejede virksomheder, som den her og så noget tobaksafgifter lidt forskelligt. Altså, tobaksafgifterne skal sættes. Men du anerkender, at der er store dele af finansiering af det her meget vidt løftige program, som I ikke er enige om finansiering på. Det skal vi blive, når vi udmønter det konkret. Og ja, der så det er I ikke enige om endnu? Nej. Fordi det skal man jo diskutere i de konkrete politiske aftaler. Og der vil vi jo foreslå, for eksempel, det som vi også har bragt med til forhandlingsbordet, det er sådan set, at vi lukker nogle af de, ja, vi opfatter som skattehuller, som der er, som betyder, at multinationale selskaber, flere af dem i mange år har betalt 0 eller næsten 0 kroner i skat. Og det jo handler om den måde, de kan flytte overskud fra Danmark til et lavskatteland. Det handler om den måde, som man kan... Ja, man kan, der er forskellige finter, man kan bruge til at ikke at betale skat. Vi vil også gerne beskatte de rigeste noget mere. De har fået skattelettelser i årvis. Og vi synes, at det nu er tid til, at de igen betaler en mere rimelig del til fællesskabet. Mm. Der er blevet givet skattelettelser for 22 milliarder. Det er aftalt siden 15 med den regering, som lige har mistet sit flertal. Så der er blevet, altså, der er blevet givet skattelettelser for 22 milliarder siden 2015. Nogen synes I måske var en god idé, de fleste af dem synes I nok var en dårlig idé. Hvad koster de her 18 sider, hvis man sådan skal... Altså, hvad er det, det, er sådan det store finansieringstal, man skal finde, hvis I skulle kunne indføre alt det her? Det afhænger af, hvordan vi konkret får udmøntet sådan noget som minimumsnormeringer, for eksempel. Ja. Men jeg vil bare sige, det som vi sådan har sat... Sådan et slag på tasken, taler vi 10 milliarder, taler vi 50 milliarder? Altså det, som vi har sat som en ambition derind, det er, at vi finder 10 milliarder. Og jeg vil bare sige, altså, Løkke-regeringen siden 15 har jo aftalt skattelettelser siden 2015 for 22 milliarder. Så vi skal sådan set bare finde halvdelen af, hvad Lars Løkke gav i skatte- og afgiftslettelser fra juni 15 og så frem til i dag, hvad der er aftalt der. Så, men vi får brug for os for mere end det. I hvert fald, hvis man vil indfri de velfærdsløfter, som vi har i Enhedslisten, hvor at... Fordi velfærden er jo blevet udsultet igennem rigtig mange år, og derfor så er der behov for flere sygeplejersker, flere pædagoger i børnehaven, der er brug for flere folkeskolelærer. Vi har brug for flere ansatte i den borgernære velfærd over en bred kamp. Vi har brug for at forbedre psykiatrien, vi har brug for at lave forbedringer på handicapområdet. Der er virkelig store mangler derude, og det kommer til at koste rigtig meget. Og for at det kan blive sådan noget, skal vi finde finansiering. Så jeg tror, at det er de første, der er i tvivl om, at I vil være rimelig bisset i forhold til at få gennemført den her 70% reduktion i Danmarks udledning af drivhusgasser. Mm. Det er sådan ligesom været Enhedslistens store politiske mål, også retfærdigvis lang tid før, at der var nogen andre partier, der gad tale om det. Men I skriver så også selv, at det er meget ambitiøst, og det bliver særligt svært at nå den sidste del af målet fra 65-70%. Og det er jo det her med, at man tager de lavt hængende frugter, og så bliver det sværere at få gennemført. Men hvad er så konsekvensen, hvis man ikke kan nå de sidste 5% af den her målsætning? Ja, det skal vi jo så... Vi går jo efter at lave reduktioner på 70%, og det er målsætningen. Men der var et ønske fra nogle af de andre partier om at skrive ind, at de sidste 5% fra 65% til 70% er svære. Og de er også sværere end dem op til 65. Altså jo mere man skal reducere, jo sværere bliver det. Ja. Og der må man bare sige, at det er jo ikke sværere, end at det kan lade sig gøre, hvis man ellers har den politiske vilje, fordi vi jo netop i den klimaplan, vi fremlagde i februar, jo anviser, hvordan det kan lade sig gøre. Hvad hvis det ikke kan lade sig gøre? Hvad hvis det ikke kan lade sig gøre, og I har kaldt det et bindende mål? Hvad skal der så ske, når I ikke kan leve op til bindingen? Eller når den kommende regering ikke kan leve op til bindingen? Altså, hvad er konsekvensen af at kalde det bindende? Konsekvensen af at kalde det et bindende mål og vedtage en klimalov, det er, at vi binder os til masten og siger, at vi skal finde de virkemidler, altså de forslag, der skal til, for vi når dertil. Altså det er simpelthen, vi binder os til massen og siger, at det skal vi. Mm. Så hvis vi ikke har nået målet i 2030, hvad så? Ja, så har vi et kæmpe problem, for så har vi ikke levet op til klimaaftalen, altså i Paris, og så... Men det vidste vi godt i forvejen. Jeg prøver bare at spørge til, nu kalder I går meget op i, at det er et bindende mål. Det er fordi, det bliver ekstra forpligtende, når det kommer ind i en decideret... Og det er ekstra vigtigt mål. Det er rimelig vigtigt at forhindre klimaforandringerne, fordi det, vi står overfor, det er meget truende, og det ender med at blive meget dyrt, og der vil blive masseudryddelse af arter og millioner af klimaflygtninge, så det er så helt grotesk vigtigt, at vi får bekæmpet klimaforandringer, og derfor synes vi også, der skal være nogle meget bindende. Men i sådan folketingsjargon, hvad er så forskellen på, om det er bindende eller ikke bindende? Jamen, det bliver ekstra forpligtende, når det bliver en bindende klimalov, fordi ellers overholder man ikke loven. Altså, det bliver... Men det, som er det vigtige, kan man sige, det er jo, at... Og det står jo også i teksten. Det er sådan set det, som man, der, altså for at det bliver til noget. Det er, at der bliver lavet en handleplan. Mm. Og der bliver en årlig opfølgning. Og det bliver så i forbindelse med finanslovsprocessen, hvor man følger op på det bindende mål, vi har sat os. Lever vi rent faktisk også op til det i praksis? Og det er jo det, der ligesom... Så det kræver, at man følger det, og man vedtager en politik, som gør, at man kommer i mål. Alright. Og nogle af de her, bare lige for lytterne også med, som ikke lige har siddet og nørdet det her, så er det jo, at I blandt andet vil sikre klimabidrag for landbruget. I vil vedtage den her klimahandlingsplan, som jo er måden, man konkretiserer den her bindende klimalov på. I vil bekæmpe plastforurening og sikre bedre beskyttelse af drikkevand og tage ansvar for mere ambitiøse mål i EU. Og jeg har følelsen af, at jeg har glemt nogen, men der er mange papirer herinde. Det er sådan, det er nogle af de store punkter, der er i forhold til at få konkretiseret det her. Mm. Og det kan vel ikke alt sammen blive gennemført ved første finanslovsforhandling eller første klimahandlingsplan, eller hvad? Nej, det kan det ikke. Og jeg kan tage udgangspunkt i det, som er Enhedslistens egen klimaplan, hvor vi jo foreslår en omlægning af transportsektoren, så for eksempel på bilområdet, som jo betyder, at ved overgangen til elbiler, hvor vi ønsker at forbyde salg af nye benzinbiler fra 2025 og salg af nye dieselbiler fra 2022, jo giver en skrotningspræmie til folk, der gerne vil af med deres fossildrevne bil, og så vil vi give tilskud på op til 100.000, hvis man køber en elbil, og vi ønsker så at indfase road pricing, og den model, vi har skruet sammen, som vi har fået lavet beregninger på, den vil altså faktisk... Altså i Enhedslisten? I Enhedslisten. Nu siger vi, det er Enhedslisten. Ja, det er Enhedslisten. Ja, Enhedslisten. Fordi vi er jo flere partier, som stadigvæk er uenige om en hel masse ting, som har lavet den her forståelsestekst. Men når jeg siger vi, så er det Enhedslisten. Så den model, vi har fremlagt, den er jo netop socialt retfærdig på en sådan måde, at hvis man for eksempel bor uden for de større byer i et landområde og har et stort kørselsbehov, så bliver det faktisk ikke dyrere at køre i den bil, i sin bil, hvis man skifter til en anden bil, end i forhold til den bil, man har i dag. Så det er det hele det. Så vi har lavet en klimaplan, som lever op til de her 70% reduktionsmål. Den er finansieret, men mindst lige så vigtigt, den er finansieret, så den er socialt retfærdig. Mm. Fordi det skal ikke være sådan, så at regningen for den grønne omstilling bliver sendt til dem, der har mindst. Rune Lund, Enhedslisten, I skriver, at det er et bindende mål. Og du siger, jeg spørger dig til, hvad betyder det bindende? Så siger, det betyder, at vi binder os til masten. Mm. Skal kommende regeringer gå af, hvis ikke de kan leve op til de delmål, som I nu gør til klimalov? Altså hvis en siddende regering ikke kan leve op til den lovgivning, som I indfører, hvad skal konsekvensen være? Skal regeringen gå af? Skal de betale en bøde? Skal de aflevere deres ministerpension? Altså hvad er konsekvensen af ikke at leve op til det her bindende klimalovsmål? Ja, nu vil jeg sige, at når man har indvilliget i at lave et bindende klimalovsmål, så går jeg ud fra, at man har tænkt sig at leve op til det. Det må ligesom være forudsætningen. Det kunne vi sige med al lovgivning. Vi laver en lovgivning på et eller andet område, og så går vi ud fra, at folk vil leve op til den. Ja. Men som regel med lovgivning er der jo også nogle sanktioner eller nogle konsekvenser, hvis man ikke følger den. Du tænker, Mette Frederiksen kommer i fængsel, hvis hun ikke vil lave. Det kan også være, at det er en kommende statsminister, skal gå af, hvis vedkommende ikke kan, altså, det kan jo leve op til altså, når man laver sådan en aftale her, så er det, eller en forståelse, så skal man selvfølgelig leve op til den. Og det vil sige, at den handleplan, der kommer, den skal jo være skruet sammen på en sådan måde med de konkrete virkemidler, der er i den, sådan så at man lever op til målsætningen. Det er jo fuldstændig åbenlyst. Ellers er det jo et brud med det, der står i teksten. Ja. Men ingen konsekvenser, hvis man ikke kan overholde loven? Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at man går ind og laver en politisk forståelsestekst med en bindende målsætning, og så samtidig har en ambition om, at man ikke har tænkt sig at føre det ud i livet. Det ville da være fuldstændig absurd. Men ingen konsekvenser, hvis man ikke overholder klimaloven? Der bliver den meget alvorlige konsekvens, bliver meget voldsomt. Men udover det, vi ved godt, verden går under i forvejen, Rune Lund. I kalder det et bindende klimamål. Det er en bindende klimalov, som skal forpligte fremtidige regeringer til at leve op til de her målsætninger. Ja. Det er vel ikke bindende, hvis ikke der er nogen konsekvens, udover at verden går under. Altså, er der ikke nogen konsekvens konkret for den siddende regering? Når man vedtager, når man laver et decideret lov og kommer det ind. Man kan sammenligne det lidt med budgetloven, som har været der i mange år for kommuner og regioner. En budgetlov, som i øvrigt er meget kritisk. Jeg skulle til at sige, altså det er jo virkelig noget, vi er kritiske over for det. Derfor så hader jeg egentlig at bruge eksemplet. Okay. Men den handler jo om, at man har svinebundet kommunerne til at føre en stram politik, så der ikke har været nok penge til velfærd, og man har nogle økonomiske strafsanktioner. Man har sat et loft over, hvad kommunerne må bruge, ikke? Hvis de er så formastelige at bruge det, som de burde bruge, og så har man sat et loft over, hvor meget de må bruge, og så følger man det helt ekstremt nøje og holder øje med, at kommunerne virkelig lever op til den her budgetlov, og det har betydet, at der er tusindvis af fuldtidsansatte, som er røget væk, kommunerne, der er milliarder, der ikke er blevet brugt for velfærd, som burde have været brugt. Bare for at sige, men mekanismen i budgetloven... Kan du godt lide? Kan jeg godt lide, når det drejer sig om klima. Men der er også sanktioner, jo. Der er jo sådan nogle fælles sanktioner. Hvis man i Dragør bruger for mange penge, så kan man i Høje-Taastrup ikke bruge dem. Mm. Det er jo sådan en rimelig klar sanktion. Så er der altså dårlig stemning til den der fætter kusinefest hos Kommunernes Landsforening, ikke? Det er altså rigtigt. Men selv budgetloven i en mindre harsk udgave, hvor man ikke havde nogle meget store økonomiske strafsanktioner, men havde et følg- eller forklar-princip, det ville stadigvæk være en budgetlov. Oh. Det er sådan, man skal forstå det. Det er en politisk målsætning, og der skal leves op til den, og derfor skal der være handleplaner hvert år. Og det er selvfølgelig sådan, vil jeg bare sige. Det er, bare for at opsummere, det bliver en klimalov, som der er ingen konsekvenser af at bryde som kommende regering. Det vil få nogle meget alvorlige politiske konsekvenser, og de folk, som partier, som måtte vælge ikke at leve op til det, de har bundet sig til som målsætning, de vil blive hængt ud på det groveste af Enhedslisten, og vi vil få nogle meget voldsomme diskussioner. Det vil jeg også kalde en konsekvens. Rune Lund, du sidder i Folketinget for Enhedslisten, og du sad her med i studiet. Tusind tak. Tak, fordi jeg måtte komme. Og tillykke med den politiske... Nu tager vi det til Jacob Mark, så skal vi jo også sige det til de andre. Ja. Tillykke med jeres politiske forståelsespapir. Næste gang, please, så find et bedre navn. Det er et forståelsespapir. Yes. Det er bare det er fuldstændig umuligt at sætte det ind. Det er ikke en politisk aftale, for så ville der kun de fire partier, som var med i den, som skulle udmønte det hele, og det ligger der ikke i det. Nej. Så det er et forståelsespapir. Ja. Tillykke med det politiske forståelsespapir. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Ja, du lytter til en særudgave 55 minutter. I dag er vi dobbelt så lange, som vi plejer at være. Ja. Fra 15 til 17 gennemgår vi det nye forståelsespapir. Den aftale, som de fire partier, der har siddet siden valgresultatet lå klar, har arbejdet på at blive enige om. Og vi nørder lidt igennem, Josefine. Det tillader vi os for at prøve at komme bund med, hvor dybt stikker forståelsen egentlig. Da vi snakkede om det her allerede tidlig i morges, så vi sådan, okay, nu har vi hørt, at alle de borgerlige partier, de synes selvfølgelig, at det her, det er den værste omgang magtværk nogensinde, og det er ønskelister, og det er det ene, og det er det andet, og det tredje. De blå partier er kommet til ord i løbet af i dag, og har fået lov til at sige, hvor fuldstændig ufinansieret og håbløst det her er. Derfor kunne vi godt tænke os nu at gå lidt mere konstruktivt til værks. Og vi har ringet til en konstruktiv politiker fra den borgerlige blok, nemlig dig, René Christensen. Velkommen til. Tak for det. Du sad i Folketinget for Dansk Folkeparti. Indtil valget var du finansordfører. Jeg er ikke helt sikker på, om... Det er stadigvæk. Det er du stadigvæk. Nå, godt. Ja. All right. Finansordfører. Og så er det jo klart, at du har jo også garanteret masser af ting, du kunne kritisere det her forståelsespapir for. Men der er vel også positive takter i det her. Der er trods alt et folkestyre, der plejer at kunne samarbejde hen over midten, og op imod 70%, 80% af alle aftaler er jo altså brede forlig. Så det er vel ikke sådan, at det hele er frygteligt, eller hvad? Nej, du gav mig jo lige sådan en opgave, og flest af et stykke papir med nogle andre briller på, og det er jo nogle gange meget gode øvelser at gøre. Og selvfølgelig er det jo sådan i politik, at når man lægger en faktor 100 frem, så er det jo ikke dem alle sammen, der er skidt. Der er selvfølgelig også lyspunkter ind imellem, og det er der også i det her aftalepapir her, når jeg har læst det med de briller på. Og hvad er de positive? Altså, hvad har du læst på de her 18 sider, hvor du tænkte, der har de sgu fat i den lange ende? Jamen, jeg tænker på sådan noget. Ældreområdet har jo fået en plads også, altså at vi skal udvikle, og vi skal styrke vores ældreområde. Og det skal vi jo blandt andet, fordi vi bliver flere ældre, og vi lever længere. Og derfor er det vigtigt, at både med økonomien, men også den her innovative tilgang til, altså hvordan skal vi drive vores ældreområde fremadrettet. Og det er i hvert fald nogle af de forhandlinger, som vi i Dansk Folkeparti rigtig gerne vil være med til. Og så er det måske også nogle af de forhandlinger, hvor vi også skal kigge på. Den tidligere socialdemokratiske leder regering gav jo den her ældremilliard. Vi har givet værdighedsmilliarden. Og vi kan se, at der alligevel har været sket besparelser ud på området, så man skal måske også begynde at kigge på, hvordan tildeler man egentlig de her penge til kommunerne. Så det er i hvert fald en af de områder, hvor vi rigtig gerne vil sidde med ombord. Okay, fordi der står jo, at en ny regering vil øge værdigheden i ældreplejen, med det mål at give de ældre mest mulig selvbestemmelse og værdighed. I gang sættes et arbejde, der skal reducere unødvendige dokumentationskrav, kontrol og minutyrani i ældreplejen, og dermed frigøre tid til arbejde med den enkelte ældre. Nu så jeg tidligere, at ældresagen er jo ikke vildt imponeret over, hvor meget der er. Hvad er det, du håber helt konkret, at I så vil kunne blive enige med blandt andet Socialdemokratiet om? Det, jeg synes, der er interessant, selvom der ikke står ret meget, så står der jo, at man skal have ret til et værdigt liv. Man skal have ret til at have selvbestemmelse over sit liv, også selvom man er blevet plejekrævende ældre. Og det er også derfor, at jeg ser, at der ligger noget innovation i det her. Altså i dag skal man jo måske trykke på en knap, man går med en halskæde, man skal på toilettet, og så kommer der to mænd og hjælper ind på toilettet. Jeg tror, der er mange i fremtiden, som siger, at jeg vil ikke have sådan en knap og have hjælp til at komme på toilettet. Jeg vil have et intelligent toilet, så jeg selv kan gå på toilettet. Det synes jeg er værdigt at få sådan en toilet installeret i min bolig. Og det er alle de her ting, vi skal kigge på. Jeg tror, at den ældregruppe, som der kommer de næste 10-15 år, det er en anden gruppe end dem, der er nu. Og derfor tror jeg, at tankesættet omkring det her med, at man skal have ret til et værdigt liv, og ret til et værdigt liv handler også om, at man har ret til at vælge, hvad det er for en service, man vil have. Så sådan noget med, at pengene følger borgeren, man har ret til at vælge. Vi kender det på madområdet, der har man jo set ret til at få mad også ud fra, ikke kun fra det kommunale køkken. Så det var så altså ældreplejen. Der kan I godt se jer selv samarbejde med den kommende regering, og i hvert fald store dele af dens parlamentariske grundlag. Er der andre områder i den her politiske forståelsespapir, hvor at du tænkte, det lyder fornuftigt? Ja, det jeg synes, der er også, når man læser med lidt positive briller, det er jo det her omkring uddannelse og børn og unge. Nu vil jeg gerne sige, at jeg læser det ikke, som det hele kommer til at handle om minimumsnormeringer, fordi det er jo ikke et bare løsningen. Men det, jeg læser, det er jo, at vi er jo ikke så rigtigt land, faktisk. Vi har jo ikke diamanter og alt muligt andet. Vi har en lille smule olie tilbage ude i Nordsøen, men det er ikke meget, der er tilbage derude. De løber faktisk ud i 2048. Så den eneste ressource, vi har, det er jo vores borgere. Og derfor synes jeg, det er helt rigtigt, at vi skal investere meget i vores unge mennesker, og det er også for daginstitutioner og folkeskolen, sådan så flere kan tage sig en kompetencegivende uddannelse efter 9. og 10. klasse. Så, så nogle politiske aftaler inden for uddannelsesområdet, så I kunne I godt se jer selv være en del af? Det kunne vi sagtens. Det er jo ikke ret længe siden, vi lavede den her FGU-aftale. Og der kunne man jo blive helt forskrækket. Der er hvad faktisk er det? Ja, det er forberedende uddannelse til unge, som ikke har haft 2 plus 2, når de går ud af folkeskolen. Og vi har faktisk i Danmark i dag 35.000 unge, som har så svært ved at læse og regne, at de ikke kan komme i gang med en ungdomsuddannelse. Og det fortæller jo egentlig, at vi har nogle udfordringer, fordi det er jo rigtig ærgerligt for dem. Mange af dem er jo ganske almindelige gode borgere, som har måske haft nogle indlæringsvanskeligheder. Og det har vi ikke råd til, hverken i forhold til den enkelte, men heller ikke som samfund. Så det er en af de emner, hvor vi gerne vil være med til at løfte det. René Christensen, finansordfører i Dansk Folkeparti. Så er der jo noget, som faktisk overhovedet ikke står nævnt, men og jo faktisk i teorien heller ikke nødvendigvis skulle have noget med jer at gøre, men har rigtig meget med jer at gøre, nemlig det her med pension. Det er jo sådan, at Mette Frederiksen har ikke fået det med i det her politiske forståelsespapir, fordi det var der sandsynligvis ikke opbakning til. Hvis Mette Frederiksen skal ud og have lavet en differentieret pensionsalder, så er det jo jer, hun skal bejle til. Kommer I til at hjælpe Mette Frederiksen her? Men det kan vi ikke, fordi Mette Frederiksen har jo trukket nogle snubletråde ud for sig selv, fuldstændig bevidst. Det er jo sådan, så at der ligger et forlig fra 2006, tilbagetrækningsreformen og velfærdsforliget. Og når vi har indgået en aftale i Dansk Folkeparti, så står vi selvfølgelig på mål for det. Hvis Mette Frederiksen ville have sænket pensionsalderen i Danmark, så skulle hun jo have opsagt det forlig. Og det har jeg sagt ved mange vælgermøder, og det ved jeg også, at Christian Thulesen Dahl og Peter Skaarup har sagt. Hvis I vil det, som jeg har sagt til Arne på plakaten, nu er det Arnes tur, så skulle de have opsagt forliden. Det har man valgt ikke at gøre. Så vil det sige, at hvis Mette Frederiksen smider et forslag om en differentieret pensionsalder, eller i hvert fald noget, der hjælper ældre og nedslidte, hvis hun smider det i Folketingssalen til afstemning, så vil Dansk Folkeparti ikke stemme for, på grund af en intern Christiansborg-regel? Det er jo sådan, så det eneste produkt, vi har at sælge som politikere, det er jo vores troværdighed. Og når man har lavet forlig, vi gjorde det jo for eksempel med Togfonden, der havde vi et forlig på Togfonden, men vi var imod, at vi skulle lave en vejle i Fjordbro. Det opsagde vi før valget, som så vælgerne vidste, at hvis man stemte på Dansk Folkeparti, så fik man ikke en vejle i Fjordbro. Okay. Det der er nu vil Mette Frederiksen gå ned i Folketingssalen og så sige, jeg ville så gerne give en differentieret pension, men det kan jeg ikke, fordi der er et forlig. Og det er jo, ja. Hvis der kommer et konkret forslag, der vil hjælpe nedslidte ældre, så vil Dansk Folkeparti stemme imod? Nej, ikke hvis man vil hjælpe. Altså, vi har jo lavet, hvad hedder det, seniorførtidspensionen, hvor man faktisk skal gå fra 5 år før. Det var ikke en del af forliget. Men hvad er det så, der ikke kan løses? Det forstår jeg ikke. Det, Mette Frederiksen har lovet vælgerne, det var jo, at de kunne få en differentieret pensionsalder. Så altså, hvis der kommer et forslag i salen om en differentieret pensionsalder i den kommende valgperiode, så stemmer DF imod? Jamen, det er sådan, så vi kan ikke stemme for det vil være forligsbrud. Så jeg spørger dig en gang til, René Christensen, så vil I stemme imod? Det er sådan, så det forslag, det kommer heller ikke, fordi Mette Frederiksen vil formodentlig gå efter at blive statsminister mere end i 4 år. Og hvis Mette Frederiksen går ud og så siger, at de aftaler, som Socialdemokratiet indgår på Christiansborg, dem står ikke på mål for, så det forslag får vi slet ikke lov til at stemme om. Hun har sagt i dag til TV2, at hun er helt sikker på, at der er et flertal for det i Folketinget. Ja, men lad os tage den, når det kommer. Jeg tror desværre, at vi har fået det første løftebrud allerede på den første dag. René Christensen. Tusind tak, fordi du gad gå konstruktivt til den her politiske forståelsespapir. Det er jo sådan, at folkestyret kan jo faktisk godt eksistere, selvom det er nogen, man ikke valgte som statsminister. Det synes jeg, det viste du fint her. Tusind tak for det. Tak, fordi jeg fik lov til at lave den gode øvelse. René Christensen, der altså er medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Du lytter til Radio 24/7. Så kan vi sige velkommen til David Troels Garbi, som er redaktør på det socialdemokratisk funderede netmedie Pio. Velkommen til. Tak for det. David, vi skal tale om de nye ministre, som vi jo regner med kommer i morgen. Hvem tror du, det bliver? Hvem jeg tror, det bliver? Ja. Jeg tror, at der er nogen, som kan være sådan rimelig sikre på, at de nok skal blive ministre. Det er så nogen som Nicolai Wammen og Dan Jørgensen. Nick Hækkerup, altså dem, der har været inde omkring ledelsen. Mm. Trine Bramsen, tror jeg også, godt kan stryge en kjole, når hun skal til dronningen. Jeg tror også, som Pernille Rosenkrantz-Theil er nok også et rigtig godt bud på... Ja. De sidder jo sikkert derhjemme og følger med i medierne, mens de stryger skjorter og kjoler og hvad de ellers gør. Men kan du også, nu har du nævnt nogle navne, vil du også byde på, hvilke ministerier de kommer til at sidde på? Jeg tror, at Nicolai Wammen, han bliver finansminister. Og jeg tror, at Nick Hækkerup bliver justitsminister. Og så jeg er lidt usikker på, hvor at sådan en som Pernille Rosenkrantz-Theil ender. Men det kunne både være i noget socialministerium, men det kunne også måske være, at hun kunne også bruges nogle andre steder på noget velfærdsområde. Det kunne være noget undervisning, for eksempel. Og så tror jeg, at Dan Jørgensen godt kunne gå hen og blive en stor overraskelse i morgen. Noget udenrigsminister måske. Hold da op. Nå, ja. Altså, og hele den her rokade sker vel også, fordi at Henrik Sass ligesom er ude af ligningen, så man har ligesom fjernet det øverste geled, og så har alle fået mulighed for at rykke en tand op, fordi man jo havde spået Henrik Sass til at blive landets næste finansminister. Hvem tror du, hun kunne finde på at hive ind udefra, altså nogen, der ikke sidder i folketingsgruppen? Hun mangler lidt kvinder. Der mangler lidt kvinder. Og jeg tror, at man skal op i sådan i nærheden af noget 40% sådan ligestilling på ligestillingskontoen. Men der er nogle bud på nogle borgmestre, for eksempel. Det kunne være sådan en som John Monsen, der er borgmester i Roskilde. Det kunne være en Vinnie Grosbøl, der er borgmester på Bornholm. Og der er også sådan en som Birgit Hansen, som er borgmester op i Frederikshavn, og som jo fik et rigtig godt valg derop. Sådan noget. Der er i hvert fald noget fra det kommunale vejland. Ja. Det kunne også David, der er en af vores lytter, som kommer med et forslag på en stærk socialdemokratisk kvinde. Der er en lytter, der skriver her, er jeg den eneste, der ser Christina Kruziak Hansen, hun er borgmester i Holbæk, som et wildcard til en ministerpost? Yngste borgmester nogensinde. Ja, Christina K. Hansen, jeg tør ikke at gå ud i det der mellemragende. Christina K. Hansen tror jeg ikke er borgmester. Hun er borgmester. Hun er borgmester. Ja, men ja, det jeg vil sige er, hun har kun været borgmester siden valget, og har ikke nogen... hun har fortsat en opgave med at bevise sig som borgmester, og altså, hun har en ret stor opgave i Holbæk, ja. som jo har balanceret på kanten af administration og sådan noget. Så jeg tror, at hun skal ligesom have en periode inden. Jeg tror, at de har brug for hende mere i Holbæk, okay, end de har på. David, vi har 50 sekunder tilbage, og jeg tænker, der er jo mange socialdemokrater sikkert, der sidder og håber på, at Mette Frederiksen ringer og tilbyder dem en ministerpost. Hvis du nu kigger på nogle af de sådan mere fremtrædende socialdemokrater, hvem tror du så, der er størst risiko for at blive skuffet? Jamen, jeg tror, at i en stor mellemgruppe af mænd omkring lige over de 40, så er der nok nogle af dem, som falder ud. Det kunne være Benny Engelbrecht, det kunne være Magnus Heunicke, det kunne være Jesper Petersen og sådan noget. Sådan nogle, hvor man siger, du profilmæssigt passer, altså det er ikke fordi du er dårligt, men det er bare fordi, at vi skal bruge det område til noget andet. David, vi kan ikke nå mere. Vi skal have nogle nyheder, men tak fordi du var med. David Troels Skarby, redaktør på det socialdemokratisk funderede netmedie Pio. Nu er det blevet tid til nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter. Med Josefine Kofod og Kåre Sveistrup. Ja, velkommen til en time mere, hvor vi går i dybden med forståelsespapiret. Det er jo faktisk sådan, må vi hellere skynde os at sige, at vi er ikke Anders Lund Madsen og Fede Abbes Fyraften. Normalt så sender vi fra 3 til 4, men fordi at der er ved at blive dannet en regering, og der er lavet det her politiske forståelsespapir mellem Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, og så hendes, det, der bliver hendes parlamentariske grundlag, så har vi simpelthen sparket Anders Lund Madsen ud af studiet. Og fra hver deres trækrone har henholdsvis Enhedslisten, SF, Radikale og Socialdemokraterne sidder og råbt og skræget, så de kommer ned på jorden og er blevet enige om de her 18 sider, som altså skal sikre, at Mette Frederiksen kan danne en regering, som der ikke bliver reddet guldtæppe væk under, lige med det samme i hvert fald. Jeg var godt nok mange metaforer på en gang. Det er rigtigt. Vi prøver at finde ud af, hvor dybt den her forståelse stikker, som de 18 sider giver udtryk for. Noget, der ikke er med i de 18 sider, det er pension. Det var jo ellers noget, som Socialdemokraterne talte meget om under valgkampen. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ikke har set S-kampagnen med Arne. Altså, nu er det Arnes tur. De mest nedslidte skal også have ret til en værdig pension. Sådan lød en af Socialdemokratiets valgplakater. Så man et billede af Arne, som helt tydeligt havde brug for at komme tidligt på pension. En anden lød: de mest nedslidte fortjener også en værdig pension. Siden 1979 har Majbrit skrællet gulerødder og stegt frikadeller i storkøkken. Det kan mærkes i arme, ben og ryg. Er du en af dem, der er i tvivl om du kan blive ved med at arbejde helt til du når folkepensionsalderen? Det kan jeg godt forstå. For desværre er efterlønnen jo næsten afskaffet, og muligheden for at trække sig tilbage værdigt er blevet forringet. Men der er stadig rigtig mange i Danmark, der har et job, der slider. Især hvis man har været mange år på arbejdsmarkedet. Derfor vil vi som socialdemokrater indføre en ret til tidlig folkepension for dem, der er mest nedslidte i vores samfund. Men hverken Arne eller Majbrit får deres tur, eller det, de fortjener i den her valgperiode. For der står ikke et ord om differentieret pension i det her nye forståelsespapir. Og Radikale Venstre har allerede aflivet ideen. Det kommer ikke til at ske i den her valgperiode, sådan var budskabet fra formand Morten Østergaard. Søren Heisel, forbundssekretær i 3F, velkommen til. Tak skal du have. Er du skuffet? Nej, jeg er egentlig ikke skuffet. Man kan også være glad, fordi hvis det havde stået her, og at de radikale havde haft indflydelse, som de gjorde, da de kravlede op i de træer, hvor de fortalte, at det skulle der ikke være noget med, så ville der have stået her, at det ikke blev til noget. Nu står der ikke noget om, det ikke bliver til noget. Og jeg har da også noteret, men det bliver jo ikke til noget. Men jeg har da noteret mig i dag, at Morten Østergaard går ud og siger, ja, der kan stilles et forslag om det her, og hvis den kommende statsminister kan skaffe flertal for det, så er det fint. Det, jeg har hørt Morten Østergaard sige, det er det her. Jeg kan ikke forestille mig, at det er muligt at finde flertal, der vil indføre differentieret pension i den her valgperiode, fordi det vil jo kræve, at nogen bryder med velfærdsforliget. Og det er jo det, at det andet, han sagde, det var, at man, det var muligt, sådan som jeg forstod, han sagde det, at man kunne gå ud udenom den her kreds, fordi det står ikke her. Havde der stået, at det var en aftale, at det gjorde man ikke, så var vi jo lige langt, og så kunne jeg godt forstå, at man var skuffet. Men jeg har jo også hørt, at den kommende statsminister siger, at det her, det vil blive prioriteret. Så jo, vi sikrer vores positioner uændret. Vi mener stadig, at der er behov for en differentieret pensionsalder. Ja, behovet er der. Jeg hørte også dig sige, at vi havde set Arne, der helt tydeligt havde brug for at kunne gå tidligere på pension. Så vores position er uændret. Men Arne og Majbrit, som er Socialdemokraternes egne kampagnepersoner her, de bliver altså ikke hjulpet i den her valgperiode, hvis vi skal tro, sådan som situationen er nu. Flere af vores lytter skriver også ind, at det her er et løftebrud. Det er et løftebrud, at vi ikke kommer længere med det her. Det er det, som vælgerne har nedsat deres kryds ved. Vi vil have en differentieret pensionsalder. Det har Socialdemokraterne lovet os. Det kommer ikke til at ske den her valgperiode. Altså, om det kommer til at ske, nu hørte jeg lige et indslag, hvor I havde med Dansk Folkeparti. Det kommer jo an på, at man kan tælle til 90. Og hvis man kan tælle til 90, og man kan lægge det oven i den seniorpensionsordning, der allerede er lavet, så vil jeg da tro, der er muligheder. Men det er et spørgsmål i dansk politik, om man kan tælle til 90. Og det ser ikke umiddelbart ud blandt radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne, at der er enighed omkring det her. Så her kan man ikke tælle til 90, men derfor kan man jo godt forsøge at lave noget. Og jeg hørte det også det første, at den kommende statsminister går ud og siger i går, det er, at det her det er højt prioriteret. Jeres medlemmer kan ikke komme til at gå på en tidligere pension i den her valgperiode, hvis det står til sådan, som Morten Østergaard siger, hvis det står til sådan, som René Christensen fra DF sagde til os lige før, de kommer ikke til at stemme for. Det kan de ikke. De er bundet af det her velfærdsforlig i den kommende valgperiode. Det er jo ikke blevet opsagt. Jeres medlemmer må da være skuffet over, at der ikke kommer til at ske noget på det her i den her valgperiode. Oh, men jeg håber jo stadigvæk på, i og med det ikke står i papiret, man er enige om, at det ikke skal blive til noget i forhold til det her papir, der ligger frem, så vil jeg sige, at så ser jeg stadigvæk, at der er muligheder. Lad dem nu prøve at afsøge mulighederne for, at der kan blive en differentieret pensionsalder. Og så må vi jo se, at i al politik, det ved I alle, at man skal kunne tælle til 90, og dem, der har stemt, det har vi vel alle sammen, i hvert fald os, der står her i studiet, sat et kryds, og det er jo dem, der afgør, hvad er det, man har ment her. Hvis man ikke kan tælle til 90, så er det ikke, men det skal selvfølgelig prøves, og jeg håber på, at det bliver prøvet, for som jeg siger, så 3F's position er præcis den samme. Der er stadigvæk behov for en differentieret pensionsalder. Søren Heisel, du er altså forbundssekretær i 3F, og I har jo i den grad har fokus på det her med nedslidte, og det er jo noget, som har fyldt ikke kun i valgkamp, men også helt tilbage fra, da Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet gik sammen over i cirkusbygningen her i København, og lavede deres store, alle havde ret til en ordentlig alderdom, osv. Nu er der et politisk forståelsespapir, hvor i der står under en ansvarlig og retfærdig økonomi, at en fleksibel tilbagetrækning kan give seniorer bedre mulighed for at blive på arbejdsmarkedet på nedsat tid, efter de har nået efterløns- og pensionsalderen. Mm. Og så det, jeg tænker, det er da temmelig skørt i forhold til, det var en helt valgkamp, der handlede om, hvornår man kunne få lov til at forlade arbejdsmarkedet, og det, der så ender med at komme med i det her politisk forståelsespapir, det er, at man arbejder for, at de ældre kan blive længere tid. Altså, lad os lige holde fast i, at den ordning, der blev lavet mellem den tidligere regering og de radikale, er jo bedre end den, der var der tidligere. Den blev ikke brugt overhovedet på noget tidspunkt. Altså og den her seniorpension, som jo var muligheden for, at man kunne stoppe tidligere, men det viser sig, at der var meget, meget få, der endte med enten at få adgang til det, eller i hvert fald at få det brugt. Og nu er det blevet til en ret. Så, og derved har man det der, hvis man har en arbejdsevne under 15 timer, så kan man gå på denne her. Vi siger bare stadigvæk, at der er behov for nogen, der er slidt ned, som har været længe på arbejdsmarkedet. Og når det står her, så er det fordi, man siger, ja, vi fastholder den aftale, de andre har lavet, som de radikale har været med til. Men vi mener jo stadigvæk, jeg mener, at man godt kan bygge ovenpå den, hvis man kan tælle til 90. Mm. Og så er det jo så spørgsmål om, at man på et senere tidspunkt i denne her, hvor langt denne her regeringsdannelse vil vare, at hvis ikke der er kommet noget forslag, og man ikke har forsøgt sig, så kan man jo begynde at snakke om, at der er ikke prøvet. Men jeg håber der stadigvæk på, i forhold til den kommende statsminister siger, jamen der vil ske et eller andet på et eller andet tidspunkt, som kan sikre, at blandt andet alle mine kollegaer og medlemmer af 3F, at de får mulighed for at kunne trække sig tilbage. Jeg siger mulighed. Det er jo ikke, det er jo sådan, at man skal jo være slidt ned, og det er jo ikke meget, man får i pension, når man træder ud. Men muligheden skal være til stede, så man ikke render rundt og er på piller. Og vi ved også, at hver femte 3F'er ikke når at leve på arbejdsmarkedet, når han er 60 år. Det er jo et problem, og det er jeg sikker på, at der er rigtig mange, der kan se. For Mette Frederiksen ørnemaskinen hos jer, hvis hun inden for de næste 4 år ikke har leveret nogen forbedringer i forhold til pension? Vi ved ikke, om der kan leveres, men hvis der ikke bliver foreslået noget som helst og prøvet på noget, så er det klart, at så vil vi da komme efter og sige, hvad pokker det her for noget. Man lovede, man ville gå efter det, men jeg ser i og med, at det ikke er skrevet det her stykke papir, så er mulighederne stadigvæk til stede, og det, jeg tror, nu må I rette mig, jeg så det ikke kl. 23:34 i går, men noget af det første, hun sagde, det var, at det var højt prioriteret for regeringen, sådan som jeg husker hun det. Hun ville stå op hver morgen som statsminister og stadigvæk kæmpe for det her, tror jeg. Det er jeg jo forholdsvis glad for. Jeg er ked af, at der så er de radikale, der siger, Nixon-Bixen, det kan vi ikke være med til. Så hvis man ville have været det, så skulle man jo nok have sat sit kryds anderledes, hvis man ville have haft den her ordning, fordi man kan ikke tælle til 90 lige pt. Men altså lidt ørerne i maskinen, hvis Mette Frederiksen ikke har leveret noget inden for de næste 4 år. I hvert fald, hvis ikke der er blevet foreslået noget, så må man vælge efterfølgende valg og sige, jamen de her stemte imod. Hvis Dansk Folkeparti fastholder det, som I interviewede med lige før, at de ikke ønsker at hjælpe alle de folk, der er nedslidt, så må vælgerne jo finde ud af, hvad de ønsker at stemme næste gang. Alright. Tusind tak, fordi at du kom herind. Og jeg skulle til at sige tillykke med det politiske forståelsesparti, men så tæt er fagbevægelsen dog ikke længere på Socialdemokratiet. Er det korrekt forstået? du må godt sige tillykke, fordi okay. Jeg synes, der er rigtig meget af det her papir. Der er tale om et paradigmeskift i forhold til arbejdskraften. Det, man har snakket om, der mangler arbejdskraft, der snakker man om, at nu skal vi som 3F have været ude og sige, der er 100.000 ledige, der er 10.000 unge, der går og leder efter en praktikplads. Så der er der mange positive elementer i det her, som vi siger i fagbevægelsen. Det her er vi glade for at komme ind, så du må godt sige tillykke. Okay. Jamen, så tillykke, der er forbundssekretær Søren Heisel fra 3F. Du lytter til Radio 24/7. Berit Nejgaard, velkommen til. Tak for det. Du er tillidsmand på Kjeldsens Småkagefabrik i Nørre Snede i Midtjylland. Det er rigtigt. Og vi har talt med dig før, fordi vi har tidligere under valgkampen talt om dig og nogle af dine kolleger, om jeres situation ude på kagefabrikken. Det er et sted, hvor man afhængig af sæsonen har omkring 150 ufaglærte ansatte til at lave småkager. Og du har fortalt os, at I har altså brug for den her tilbagetrækningsreform, der vil gøre det muligt for jer at få en værdig tilbagetrækning. Jeg spiller lige et lille klip med dig fra programmet, hvor du taler om den her tilbagetrækning. Hvis jeg har hårdt fysisk arbejde, så er jeg nødt til at tage smertestillende for at stå dagen igennem og få en ordentlig natsøvn. Jeg har kollegaer, som tager en del smertestillende, og som ikke har mod på at omskole sig. Den frygt er for, at de bliver syge. De bliver nok nødt til at sygemelde sig på et tidspunkt, hvis det her det fortsætter. Nogle af dem i hvert fald. Og det ender jo så, som vi kender, med et langt forløb igennem kommunen med visitering og vurdering og arbejdsprøvning. Og det kan jo tage flere år, inden man er igennem det. Så inden man måske kan få enten en førtidspension eller en seniorpension. Ja, så du har sat et håb, Berit, til Socialdemokraterne, deres løfte om, at nu skulle vi altså have en værdig tilbagetrækning. Det lovede Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, jo dig og din kollega, I vil få. Men der står altså ikke et ord om det i det her politiske forståelsespapir, som partierne har lagt frem i dag. Hvordan har du det med det? Jamen, selvfølgelig er vi skuffede, jeg og mine kollegaer. Fordi vi kan jo ikke holde til at arbejde til vi er oppe i 70'erne, når man har hårdt fysisk arbejde. Men jeg er stadigvæk positiv, selvom vi er skuffede, fordi at jeg giver jo Søren Heidel ret i, at der står jo ikke decideret i det her forståelsespapir, at der ikke er mulighed for at få det gennemført, måske i samarbejde med nogle andre partier. Og Mette Frederiksen har jo også lovet os, at det her, det er noget af det, der står hende. Det her står hende hjerte nært, og hun vil kæmpe for det. Og det er altså ikke lykkedes at få noget formuleret i forståelsespapiret om det indtil videre. Nej. Hvor længe kan du vente på Socialdemokratiets tilbagetrækningsreform? Ja, vi vil selvfølgelig gerne have, at det kommer så hurtigt som muligt, fordi det skal jo hjælpe os. Og hvis ikke. Og jeg mener jo, de bliver jo nødt til at gøre noget for os. Fordi hvis ikke at vi får en mulighed for at kan få en værdig tilbagetrækning, jamen så ender vi jo med at blive syge, og skal alligevel forsørges af det offentlige på en eller anden vis. Så, du er 58 år gammel i dag, og du har været på arbejdsmarkedet i 38 år. Ja. Kan du klare 4 år mere på arbejdsmarkedet uden tilbagetrækning? Ja, det måske kan jeg godt det, men altså så er det også ved at være løbet være kørt, og så er jeg jo ikke fyldt 70 endnu. Okay, og dine kolleger, de går også. Og 4 år er jeg jo stadigvæk ikke kan gå på pension. Hvad med dine kolleger? Altså er det sådan en generel stemning på kagefabrikken, vi kan godt vente 4 år, så kan Socialdemokraterne arbejde derude, så hvis vi har en tilbagetrækningsreform om 4 år, så er det godt. Nej, der skal arbejdes benhårdt på det. Fra i dag af, hvor vi får det. Berit Nejgaard, tusind tak. Velkommen. Og Peter Hummelgaard fra Socialdemokraterne. I skal arbejde benhårdt på det, og der er altså en del arbejdere derude, der er skuffet over, at der ikke allerede ligger noget nu. Hvad vil du sige til det? Jamen, jeg vil først og fremmest sige, at vi kommer til at arbejde benhårdt på det. Og den skuffelse. Altså det tror jeg tror, folk skal jo ikke være overrasket over, at der ikke står noget i det her forståelsespapir omkring det, fordi de radikales principielle modstand mod at give folk, der har været mange år på arbejdsmarkedet og bliver slidt ned, en ret til at trække sig tidligere tilbage, den har været velkendt. Og det her papir her er jo ikke et regeringsgrundlag. Det er et papir, der dækker over, hvad vi er enige om. Det dækker ikke over alt det, vi er uenige om. Og en socialdemokratisk regering har tænkt sig at arbejde benhårdt på at få gennemført og få foreslået og få konstrueret en ret til tidligere tilbagetrækning. Det sagde Mette Frederiksen også allerede i går aftes. Peter Hummelgaard, betyder det, at der kommer til at stå, at I arbejder for en differentieret pensionsalder i et regeringsgrundlag? Jamen, vi kommer jo til, altså om det kommer til at stå i et enige regeringsgrundlag, det jeg har hørt den kommende statsminister sige, det er, at vi ikke har et enige regeringsgrundlag. Men jeg har til gengæld hørt hende sige, hvilket jeg er dybt enig i, både har jeg hørt hende sige på vores gruppemøde i dag, og jeg har hørt hende sige på pressemødet i går, at vi kommer til at gå målrettet efter det her, fordi det er hjerteblod for os. Der er ikke nogen tvivl om, at det er svært. Altså den måde, at vælgerne sammensat Folketinget på, der er det jo ualmindeligt svært. Det havde været nemmere, hvis det var, man havde givet de partier, der er enige i, at der skal være en ret til tidlig tilbagetrækning. 90 stensikre mandater, det gjorde man ikke. Men det betyder ikke, at der ikke er masser af muligheder. Og noget af det første, vi kommer til at gøre, det er jo, som jeg sagde inden valgkampen, det er jo at indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelser omkring, hvordan kan vi skrue en model sammen, ud fra de principper, som vi lagde til rette. Og så når vi har den model, så indkalder man jo så Folketingets partier til en drøftelse om, hvem der er med, og hvem ikke er med, hvilke muligheder er der. Er der nogen, der i dag siger, at de ikke vil være med, men som man alligevel kan overbevise, som er med. Og det bliver da helt klart et parlamentarisk stort arbejde, der ligger, men et arbejde, som jeg ikke er til kun i tvivl om, godt kan lade sig gøre med både god vilje og ikke mindst også af hensyn til lige præcis Berit og alle hendes kollegaer og rundt omkring i landet. Mm. Nogle af dem, som I jo som er meget enige med, at der bør være en differentieret pensionsalder, det er Dansk Folkeparti. Vi talte lige med deres finansordfører René Christensen i sidste time af programmet, og han sagde, prøv at høre, vi kan jo ikke gøre det i den kommende valgperiode, for vi er bundet, Socialdemokraterne er bundet af velfærdsforliget. Hvis vi skulle have taget Socialdemokraternes valgløfte seriøst, så skulle Mette Frederiksen være gået ud og sagt inden valget, at hun bryder velfærdsforliget. Nå, jeg tror, du vil spille et klip, ja. Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg synes egentlig, problemstillingen er klar nok. René Christensen siger jo, prøv at høre, jeg vil... Okay, jamen, så lad mig formulere som et spørgsmål, jamen, Peter Hummelgaard. Jamen, jeg forstod dig spørgsmålet. Hvis I ikke... Ja, burde I ikke have opsagt velfærdsforliget? Nej, fordi at... altså, jeg mener helt seriøst, at meget af det snak, som det var, at diskussionen endte med at handle om, det var dårlige undskyldninger og benspænd fra en række partiers side for ikke at lave en aftale, eller for ikke at ville være med til at sikre en ret til tidligere tilbagetrækning. Jeg tror ikke på, at når først, at vi er i mål med en model, der hænger sammen, når vi er i mål med noget, som arbejdsmarkedets parter er blevet inddraget i, at partier med begrundelse i noget forlisteknik vil kunne sige, det vil vi ikke være med til. Især fordi, når man ser tilbage på, at vurderingerne fra den daværende regeringsside har skiftet, altså som sol og nat, i forhold til, hvad der var forligsbundet, og hvad der ikke var forligsbundet. Derudover, så tror jeg også, det kan lade sig gøre at skrue en model sammen, som ikke kommer til at bryde det, som de øvrige partiers forståelse af forliget er. Altså, jeg er meget fortrøstningsfuld, hvad det her angår. I hvert fald så langt, at vi kan lægge en model frem, som Folketingets partier kan være med til at forhandle om, og så derved jo så også blotte og åbenbare, hvem er det, der vil være med til at sikre den her ret, og hvem er det, der ikke vil være med til at sikre den ret. Og der var de partier, der ikke vil være med til at sikre den her ret her, de må så stå til ansvar for de vælgere, de skal møde ved næste valg. Peter Hummelgaard. Og det er jo også i det lys, ja. Det er jo også i det lys, at jeg tror, at der er manøvredygtighed i forhold til at overbevise blandt andet Dansk Folkeparti, men for den sags skyld også Nye Borgerlige, for den sags skyld også en række andre partier. Lars Løkke var ude så sent som i valgkampen og sige, at han også godt kunne se et behov for en differentieret pension. Det skulle så bare først være i år 2040. Peter Hummelgaard, vil gerne have det tidligere. Jeg tror, der... jeg ser mange muligheder om, at det er svært i den måde, vælgerne har sammensat Folketinget på. Ja. Og det, som mange af vores lyttere skriver ind, det er, at de synes, at Mette Frederiksen har allerede lavet et løftebrud. Vi ikke have noget om den her differentierede pensionsalder med i udspillet. Der er også en af vores lyttere, der går hårdt til stålet og siger, at statsministeren er løgnagtig og har stjålet stemmer på et falsk grundlag. Jeg tror, det skal forstås sådan, at I måske en eller et eller andet sted allerede godt vidste en valg, at det blev svært det her. Jeg vil ikke sige det så hårdt, men jeg kunne godt spørge dig, hvis ikke I når frem til en differentieret pensionsalder inden for den kommende valgperiode, har I så svigtet? Det afgørende er, om vi når frem til at lægge en model frem, som vi forsøger at overbevise folketingspartier om, som vi forsøger at få vedtaget. Altså, det er jo klart, at hvis det er, at et flertal i Folketinget simpelthen bare ikke vil være med, eller har besluttet sig for, at vi skal lide et nederlag på det, frem for at tænke på de mennesker, der har været mange år på arbejdsmarkedet, så det er jo klart, så kan det blive svært, men jeg har heller ikke fantasi til at forestille mig, at en række af de partier, der påstår at varetage lønmodtagere, der har været mange år på arbejdsmarkedet, deres tarv, at de kunne finde på det. Så det er jo, det afgørende er jo, først og fremmest, vi får lavet den model, som vi har foreslået i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, at vi indkalder til forhandlinger omkring det, at vi sender det i Folketingssalen, efter vi har forhandlinger omkring det, og at den diskussion så folder sig ud, og så vi forhåbentlig kommer hen til et sted, og det ser jeg meget gerne bliver inden næste valg, at vi får vedtaget den her ret til tidligere tilbagetrækning. Men man skal også selvfølgelig også huske på, altså alle udbygninger af vores velfærdsrettigheder i velfærdsstaten har jo taget tid. Altså det har jo altid med modstand fra borgerligheden. Altså de borgerlige har jo stort set aldrig nogensinde været enige i noget som helst form for udbygning af de rettigheder, af folk i vores velfærdssamfund har. Og det er uanset, om det er helt tilbage til socialrettigheder i socialreformen, om det er folkepensionen, om det var efterløn. Ja, Peter Hummelgaard, der var altså flere offentlige ansatte under Anders Fogh, der var under Nyrup, jeg bare lige... Jamen, det er jo ikke noget at gøre, men det er jo en anden diskussion. Altså, det er jo et spørgsmål om, hvor mange penge har man haft til rådighed til at bruge på velfærd. Nu snakker vi om, hvad det er for nogle rettigheder, vi har som borgere i vores samfund. Og der har borgerligheden altid været imod. Jeg tror til gengæld, der er sket noget i borgerlige kredse, jo også fordi de over tid har tiltrukket sig flere, hvad kan man sige, klassiske arbejdervælgere. Og jeg tror også, at de vil kunne indse, at selvfølgelig er de nødt til at gå konstruktivt ind i arbejdet med at sikre en mere retfærdig tilbagetrækning for de folk, der har været rigtig mange år på arbejdsmarkedet, når nu vi vælger at hæve pensionsalderen i takt med middellevetiden. Fordi det er jo rent faktisk også en måde at fremtidssikre velfærdsforliget på. Alright. Peter Hummelgaard, det var pensionsområdet. Nu vi har fat i dig, så vil vi jo også gerne lige nå at vende udlændingeområdet, for det er jo faktisk i modsætning til pensionsområdet, så noget af det, der bliver nævnt i det her politiske forståelsespapir mellem selvfølgelig jer i Socialdemokratiet, Radikal Venstre, SF og så Enhedslisten. Inger Støjberg og Dansk Folkeparti er ikke overraskende allerede ude, og så hammerløs på jer med anklager om løftebrud, fordi der er blevet lempet på udlændingepolitikken. Jeg nåede lige at se Berlingskes leder, inden jeg gik ind her, og Tom Jensen han mener også, at nu har man åbnet sluserne. Mette Frederiksen hun gjorde det ellers i valgkampen meget klart, at den brede udlændingepolitik den skulle bestå. Hun sagde faktisk sådan her. De regler, der er i forhold til asylområdet og dermed adgangen til Danmark, står statsborgerskab og det, der i mine øjne definerer den brede udlændingepolitik, det har vi stået vagt omkring. Ja, sådan lød det altså fra din formand og kommende statsminister Mette Frederiksen i nat. Men de radikales Morten Østergaard, han siger sådan her. Det her er vel ikke et opgør med paradigmeskiftet, som I har ønsket? Jo, altså, det er det i den forstand, at det vi har sagt, det er, at dem, der arbejder og bidrager til det danske samfund, de skal kunne blive. Det giver jo ikke meget mening at sige, at nu vil vi styrke råderummet i dansk økonomi ved at få flere mennesker i arbejde, og så begynde at sende mennesker ud, som allerede arbejder og bidrager. Og det er det, den nye retning, der ligger for integrationspolitikken her, at hvis du arbejder, så kan du, uanset om der bliver fred i det land, du kom fra engang, så kan du få lov til at blive. Mm. Og ifølge Morten Østergaard fra De Radikale, så er det altså et opgør med paradigmeskiftet. De Radikale Venstre har for eksempel fået igennem, at udlændinge med midlertidig opholdstilladelse, de må blive her, så længe de har et arbejde. Det vigtigste for os har selvfølgelig været, at der ikke blev et udrejsecenter på Lindholm, at vi fik lukket børnecenteret på Sjælsmark, fik kvoteflygtningen tilbage, og at arbejdende flygtninge kan blive. Ja, og det påstår Kristian Thulesen Dahl, der jo er formand for Dansk Folkeparti, altså er i strid med paradigmeskiftet. Det betyder jo, at den her midlertidighed, den får jo mindre betydning. Altså, man kan også blive ansat i ens fætters pizzeria. Og det er klart, når man gør op med det, så gør man op med noget helt grundlæggende, som man ellers sagde i valgkampen, altså var en del af den brede enighed om udlændingepolitikken. Og så begår man jo det løftebrud, som man ellers, altså Mette Frederiksen, havde forsvoret, hun ville komme til at gøre. Peter Hummelgaard, står I vagt om det her paradigmeskifte og den stramme udlændingepolitik, som et flertal af danskerne ønsker? Vi står i den grad, også i den her aftaletekst, vagt om, jeg tror, det som Mette Frederiksen har kaldt den brede udlændingepolitik. Og det vil sige, alt det, der i virkeligheden definerer vores tilstrømningspolitik, det vil sige familiesammenføringer, det vil sige midlertidigt ophold, reglerne for permanent ophold, statsborgerskab, alle de mange forskellige ting. Altså det står fuldstændig uantastet, også fordi det synes vi er vigtigt. Altså jeg tror næsten i virkeligheden, at det I bør gøre, nu jeg leger jo redaktionschef for jeres program, det er jo, I bør have en dobbeltquiz med Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard, hvor I simpelthen beder dem om hver især at definere, hvad paradigmeskiftet i hver deres optik egentlig går ud på. Altså en af vores, eller en af de ting, vi jo har sagt hele vejen igennem, det er jo, at mens det er, at både Morten Østergaard og Kristian Thulesen Dahl har hævdet, at med paradigmeskiftet, så betød det, at folk med midlertidig ophold, men som var i beskæftigelse, de ikke kunne blive i Danmark. Og det har vi jo hele tiden sagt, jamen med de gældende regler, også inden for paradigmeskiftets rammer, der kommer de til at blive ved med at kunne blive i Danmark. Den lille bitte fli, at vi har været med til i aftaleteksten, og hvilket vi egentlig også synes er sund fornuft, det er jo, hvad kan man sige, den Tikan-sag, der var. Altså, hvor flygtningen er i arbejde, har midlertidigt ophold, og faktisk alligevel heller ikke kan sendes hjem. Så i stedet for, at man sender dem på et eller andet udrejsecenter, så det giver man dem lov til at blive ved med at være i arbejde, indtil det er, at de kan sendes hjem. Peter Hummelgaard, der er noget, jeg hæfter mig ved, da jeg... Alle de brede fløjler inden for udlændingepolitikken, de står, fordi det synes vi er vigtigt, også hvis der integrationen skal virke. Der, hvor det er, at vi har, hvad kan man sige, lægger op til nogle ændringer, det er jo hele det lag, og som jeg faktisk også synes, at valgets tale herunder mange borgerlige, også Tom Jensen, i øvrigt på Berlingske, har harceleret imod, det har været hele det lag, som handler om symbolpolitikken. Altså, som handler om eksempelvis, altså kan vi ikke godt følge både ombudsmanden og Røde Kors' anbefalinger i forhold til forholdene for børnene på Sjælsmark? Måske kan vi godt, som vi ligger op til, flytte dem til et andet udrejsecenter, som ikke ligger lige ved siden af en skydebane, hvor de får traumaer at høre på det hele tiden. Måske kan vi også godt overveje, om der er andre steder, der vil give bedre mening at lægge et udrejsecenter for kriminelt dømte udlændinge end en ø, hvor alting skal bygges om og koster knap 1 milliard kroner. Altså det er de ting, hvor vi i virkeligheden har sagt, at det kan vi godt gøre bedre, og også ligger op til at gøre bedre. Vi vil gerne føre en stram udlændingepolitik, men det må gerne være en udlændingepolitik, hvor vi også bruger vores sunde fornuft. Peter Hummelgaard, du kommer selv ind på det her med, at man åbner for, at flygtninge på midlertidig ophold, de kan få lov til at blive længere tid i landet, hvis de er i arbejde. Prøv lige at forklare mig den arbejdsgiver, altså hvilken situation man så stiller en arbejdsgiver i, som vil helt berettiget fyre sin medarbejder, men konsekvensen af, at man fyrer sin medarbejder, er, at hele familien, måske inklusiv 3 børn, rører tilbage til Syrien, eller hvad ved jeg? Jamen altså, hele den lille bitte ændring, der er lagt op til, handler om den sag, der var på Tikan-slagteriet. Og uden at I må holde mig helt op på det, men hvad jeg bare lige husker, så tror jeg, at den ændring, der er lagt op til indtil videre, har berørt cirka 20 personer. Altså det er en meget, meget, meget lille bitte ændring, som i virkeligheden handler om sund fornuft, og som handler om et grundlæggende princip om, at vi vil gerne have, når der er folk, der er i Danmark, og alligevel ikke kan sendes ud af Danmark, så er det også fornuftigt, at de bliver og har en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked. For ellers må man sige, at det, som jo aldrig nogensinde er en sjov beslutning, nemlig at skulle sende folk ud af landet, uagtet hvad man måtte mene, fordi man godt ved, at de her mennesker ønsker at blive her, der har man så vasket sine hænder ved at sende det her ansvar direkte over til arbejdsgiveren, som så nu får er tvunget til at træffe beslutningen om, hvorvidt en syrisk familie kan få lov at blive i Danmark eller til hjem? Nej, altså, fordi sagen er jo, at nu skal vi jo stadigvæk, vi afventer jo stadig at se, hvordan kommer, i hvilket omfang lad de her ting sig gøre. Der har lige været en række afgørelser fra flygtningenævnet her den anden dag, som også sagde, at man heller ikke bare uden videre kunne sende syriske familier hjem. Og den lille bitte ændring, vi har lagt op til, det er at sige, at de folk, der er i arbejde, så kan de lige så godt blive i arbejde, mens de nu engang er her. Og det har indtil videre drejet sig om 20 personer, altså efter min bedste viden. Peter Hummelgaard, det gode er, at jeg ved, at der sidder nogen af 80 mandater og holder vanvittigt øje med, om I træder forkert. Og alle 80 mandater kommer vi til at arbejde meget tæt sammen med, også at sikre, at de brede søjler inden for udlændingepolitikken også består i fremtiden. Så det kan de jo være ganske trygge omkring. Så du vil gerne give vores lyttere her en garanti for, at den stramme udlændingepolitik, den lever i bedste velgående. For det er der jo et flertal af danskerne, der ønsker. Jamen, det vil jeg afgjort gøre. Altså, og så har vi nemlig det at holde op på. Og realistiske. Jamen, det må du meget gerne gøre. Fordi det har vi jo selv sagt hele vejen igennem, som synes er vigtigt. Den udlændingepolitik, vi gerne vil ændre, det er jo den, der handler om kagefejringer, symboler, alle de overfladiske ting, som i virkeligheden hverken gør fra eller til, men som måske desværre har en integrationshæmmende effekt. Og det er jo de balancer, jeg tror... Tror egentlig, den syriske familie er mere optaget, om de kan blive her, end om Inger Støjberg spiser kage? Jo, men de syriske familier, som har fået midlertidigt ophold, de skal jo hjem, når det er, at det er mulighed for at tage hjem. Men så længe de er her, så synes vi, det er afgjort, at de skal både bidrage til det danske samfund. Det er både godt for dem, det er godt for samfundsøkonomien, og det vil rent faktisk også være godt for Syrien, når de en dag vender hjem. Godt. Så du er garanteret for, at den stramme udlændingepolitik, den lever, for det kan jeg se, det er der rigtig mange af vores lytter, der er meget bekymret for. Det er det, der står i papiret, og det er alle de brede søjler, der stadigvæk eksisterer. Godt. Peter Hummelgaard, tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Medlem af Socialdemokratiet. Og sidder i Folketinget. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Og i dag spørger vi jer til, hvad er jeres... hvad tænker I om det her forståelsespapir, der er kommet, som nu skal danne grundlag for, at Mette Frederiksen kan komme i regering? 18 sider med alle mulige politiske idéer. Hvad synes I om det? Johnny skriver ind, ufinansierede ønskedrømme og ukonkrete løfter. Niels Jespersen, velkommen til. Tak. Debattør og socialdemokrat. Giver du Johnny ret? Det er jo sagens natur i den slags papirer. Det er alle regeringsgrundlag. Der er ikke noget af det her, der er vedtaget. Ufinansieret og ukonkret? Det er jo relativt ukonkret, ja. Det er jo en hensigtserklæring. De er jo sagens natur ukonkrete. Ja. Hvem er den største vinder og taber i det her forståelsespapir? Ja, altså, med far for at lyde meget venstreorienteret og fodformet, så vil jeg jo sige, at der er faktisk fire vinder i det her. Det er lykkedes at komme frem til en fælles erkendelse og et dokument, som alle fire parter kan se sig selv i og kan juble over. Det er faktisk ret imponerende gået, og nu vil jeg godt, venstreorienteret er tit meget optaget proces, men det er et af de mere vellykkede af det, vil jeg sige, det her. Okay, så der er ingen taber? Nej, det vil jeg da ikke sige. Nej. Jamen. Altså, men ingen taber. Er det ikke fordi, at de med den her hensigtserklæring fuldstændig har udskudt, hvem der skal være taberen, og den første omgang i forhold til, hvem der bliver taber, kommer vi først til at se ved finanslovsforhandlingerne. Fordi så længe man ikke har nogen former for finansiering fuldstændig på plads, så er det jo først, når vi rammer en finanslovsforhandling her i efteråret, at man kommer til at se, hvem der reelt taber. Ja, men det er da fuldstændig korrekt. Men altså, nævn mig et regeringsgrundlag. Det er jo ikke engang et regeringsgrundlag, det her, skal vi lige sige. Det er et endnu tyndere luftlag end regeringsgrundlag. Altså, du vil ikke kunne puste mange festballoner op med den her fælles forståelse. Den store kamp, den kommer til, til finansloven. Der er ikke vedtaget noget, der er ikke lavet nogen bindende aftaler. Det er jo, at der har været, altså man har jo brugt 3 uger på at komme frem til en fælles forståelse af, hvordan at man håber, de næste 4 år skal forløbe. Og det synes jeg faktisk ikke, man skal undervurdere. Det har en ret stor værdi. Du er jo socialdemokrat, har også været ikke været opstillet, men tæt på at være opstillet for dem. Sorry. Don't mention the war. Som socialdemokrat, hvad er så det allerbedste i det her tynde politisk forståelsespapir? Det er det jo nok, at, altså for mig at se, at det giver den socialdemokratiske regering ret stor manøvredygtighed. Jeg tror, at det er afgørende for Mette Frederiksen, det bliver, om hun kan levere på det med pension. Og det der i hvert fald ikke, det forhindrer det her papir ikke. Socialdemokraterne kan komme med deres forslag, lægge det ned i salen og spille bolden over til især Dansk Folkeparti, om de vil være med til det. Det ser jeg, altså det er jo lysår til venstre for det, der kom ud af det sorte tårn tilbage i 2011. Mm. Nu hører vi Peter Hummelgaard sige, at han slet ikke er bekymret for den stramme udlændingepolitik. Det må jeg sige, det kan jeg godt lidt være. Altså, når man kigger på, hvad der står skrevet her, og de partier, Socialdemokratiet skal samarbejde med, så hvis man tilhører den del af den danske befolkning, som er for en stram udlændingepolitik og bevarelsen af paradigmeskiftet, er vi så helt sikre på, at når det er venner som Enhedslisten og de radikale venstre og til dels også SF, at det overhovedet er realistisk, at Socialdemokratiet kan bevare den her stram udlændingepolitik? Altså, det er i hvert fald realistisk, for som du siger, så er der jo stadig et flertal for en stram udlændingepolitik. Så skal man altså tænke, at Socialdemokraterne vil gå ud og sælge det for et eller andet. Det kan man jo ikke afvise. Det håber jeg heller ikke, de gør, for så tror jeg, de løber ind i en... Man kan have en løftebrudsdiskussion, men altså flertallet er der jo stadig. Og jeg synes, hvis der er en lærer af det her, de her forhandlinger, så er det jo, at for første gang, så står de radikale faktisk i den samme situation som venstrefløjen. Altså, radikale er lidt et venstrefløjsparti i den forstand. Hvor skal de ellers gå hen? Altså, de har ikke nogen alternativer. Og derfor har de jo heller ikke været i stand til for alvor at presse Socialdemokraterne. Nej, så de her tre elementer, der blandt andet er med, at man, det er jo ikke sådan, at man går ind og fjerner kontanthjælpsloftet, men man bevarer kontanthjælpsloftet, men så giver man så de her familier nogle penge alligevel, hvis man har børn, der er under 14 år, mener jeg det er. Et tiltag, som jo i den grad hjælper de udlændinge, der er i landet, fordi det oftest er dem, der ikke er i beskæftigelse. Så er der hele det her med, at man kan få lov til at blive, selvom man kun er på midlertidig ophold, så frem, at man er, altså, er i arbejde. Der er vel nogle ryg, som både de radikale og Enhedslisten altså jubler over. Altså, det er kun den sidste, jeg synes er afgørende. Altså, det andet er, som jeg ser det, meget symbolisk. Det er det spørgsmål om, altså, i hvor høj grad bliver et arbejde adgangsbillet til, at man kan gå fra at være flygtning til at blive indvandrer. Og det er jo det, vi må se, altså, hvad der kommer ud af det. Fordi jeg synes jo også, altså, hvordan skal du effektuere det her? Du skal være ansat det samme sted 2 år. Hvad for nogle brancher gælder det? Hvad så, hvis du får lov at blive? Kan du så få din hustru? Skal hun udvises? Eller skal dine børn, de skal jo så også blive? Eller et eller andet. Det åbner op for et hav af spørgsmål, det her. Jeg tror, at hvis det her bliver en ladeport til, at altså, kommer du til Danmark og arbejder, så kan du som udgangspunkt blive, så tror jeg, at Socialdemokraterne får et problem. Hvis det ikke drejer sig om særlig mange mennesker, så kunne jeg godt forestille mig, mange vælgere, de siger, okay, det store problem, det er nok ikke flygtninge i arbejde. Men jeg vil så sige, jeg tror, det er meget afgørende, hvor Venstre ligger sig i det her. For hvis Venstre går ud og angriber det her, så er der også grænser for, hvor langt Socialdemokraterne kan rykke sig. Hvis Venstre ændrer kurs, fordi meget af det her er jo ikke langt fra, hvad Løkke selv har åbnet op for, og meget af det er jo faktisk meget tæt på, hvad erhvervslivet ønsker. Og spørgsmålet er, vil Venstre altså køre hårdt mod hårdt i den her oppositionsperiode på udlændingeområdet, eller vil de tilnærme sig Socialdemokratiet? Det tror jeg kommer til at afgøre meget. En af sådan kardinalpunkterne i den her stramme udlændingepolitik er jo familiesammenføring. Fordi en ting er, hvor mange der kommer til landet i første omgang, men det er jo sådan, at de får mulighed for at få hele deres familie med herop, at man oplever et massivt pres. Det har man jo faktisk formået at bevare. Vi hørte Morten Østergaard, han var ikke glad for at sige det vel, men sige, at det her med, at man skal have været i landet 3 år, før man overhovedet kan komme i nærheden af at søge familiesammenføring, at det stod ved magt, det må vel være en kæmpe sejr for de danskere, der ønsker en stram udlændingepolitik. Jo, det er da klart. Altså, det er ikke lykkedes støttepartierne. Det var jo faktisk noget af det, hvor de kunne blive enige om. Og skulle man have presset Socialdemokraterne, så skulle SF og Enhedslisten Radikal jo kunne have dannet fælles front. Og det er jo ikke lykkedes for dem. Så det er klart en kæmpe sejr for Socialdemokraterne. Okay. Niels, skal du huske et mere rødt udgangspunkt for en regering end det her? Så skulle du tilbage til det røde kabinet i 66 eller sådan noget. Det er rødere end Thorning. Det er borgerlige regeringer, der var rødere end Thorning. Jo, det kan man sige. Jo, det er det, men altså, det er bare igen, det er enormt vigtigt at huske det her. Der er jo intet, der er aftalt, der er intet, der er vedtaget. Der er ikke fundet penge til noget som helst. Nej. Altså, det vil jeg gerne snakke med dig om. Ja. Det med, at der ikke er fundet penge til nogle af de her mange herlige ting, der står på papiret. Der er jo ikke grænser for, hvor meget skov, der skal plantes, og pædagoger, der skal ansættes, og hvor godt vi alle sammen skal have det. Det er bare lidt svært at se, hvor pengene skal komme fra. Frans Harvi skriver til os, kære 24/7, nu bliver det dyrere at være dansker. Danmark er i forvejen det absolut dyreste EU-land. Vores indkøbskurv er den dyreste i EU. Vores skatter og afgifter er tæt på verdenstoppen. Nu skal vi altså plukke borgerne endnu hårdere. Frans har ret for så vidt, at der er jo stadig dokumentet her, hvor der også fremgår, at der er nogle afgifter, der skal stige. Ja. Skal danskerne se frem til 4 år med skattestigninger og afgiftsstigninger? Jeg tror ikke, at den hovedlinje i den økonomiske politik, som går helt tilbage til 80'erne, den tror jeg ikke ændrer sig. Det tror jeg heller ikke, Socialdemokraterne vil med til. Altså, der kommer til at være nogle afgifter, der stiger. Der er ingen tvivl om, at det bliver dyrere forbrug og på en måde, hvor det forurener. På trods af, at det rødeste, du har selv anerkendt, det her det rødeste grundlag, vi har set siden 66. Ja. Så vil Socialdemokraterne ikke gå den vej? Nej, jeg tror ikke, vi kommer til at se massive skattestigninger. Altså, vi kommer til at se, at du ruller nok nogle af dem tilbage, der er givet i de sidste 4 år. Men nu må vi jo igen se, at altså, der er 4 år. Kommer der en ny skattereform, så kan tingene se meget anderledes ud. Men umiddelbart, så tvivler jeg på det. Du tvivler på det? Okay. Fordi man kan jo ikke få øje på særlig meget finansiering i det her 18 sider lange papir. Nej, men det er jo heller ikke... Og der er jo nogle af de ting, som der bliver skrevet om, som kommer til at koste vanvittigt mange penge. Altså virkelig, virkelig mange penge. Hele den grønne omstilling, for eksempel. Hele indsatsen med at få et bedre velfærdssystem med flere socioassistenter og flere pædagoger. Der er en masse forslag, som koster rigtig mange knaster. Der står bare ikke så meget om, hvordan vi skal skaffe dem. Nej, og det, altså, den grønne omstilling, tror jeg, bliver en af de rigtig, rigtig svære, fordi der har venstrefløjen jo haft, altså det har været en sådan ret sikkert kort og populært kort at sælge vælgerne, men nu skal man jo ud og sige, okay, nu kommer det faktisk til at koste noget. Hvad er afvejning? Så skal vi prioritere velfærd, eller skal vi prioritere grønne afgifter? Og jeg kunne godt forestille mig, mange af de vælgere, man har fået til at gå fra især Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet, jamen altså hvis de eneste, de bliver mødt med, det er højere grønne afgifter og altså en masse akademikere, der bliver ansat til at punkte dem oven i hovedet med, at de skal leve sundere og sådan ting. Og der ikke kommer mere pension, der kommer ikke mere velfærd, så kunne jeg godt forestille mig, at de måske smutter tilbage igen. Men det er jo også, altså, at finansieringen mangler, den falder jo så også tilbage på de partier, der har ejerskab for de her dagsordner. For når Enhedslisten og de radikale og SF kommer og kræver ind og siger, at vi blev faktisk lovet det her, vi havde en fælles erkendelse af det, så kan Socialdemokraterne så også spørge, det skal vi også gøre, men hvor mener I pengene skal komme fra? Og der er det jo faktisk også lykkedes, især at binde venstrefløjen, og for dem til at tage medansvar for det her. Det tror jeg er anderledes end for eksempel under Thorning. Det bliver sværere at stå uden for at kritisere. Så tror du, at den største knast i det her bliver finansieringen, og bliver det det allerede fra år 1, eller er det først sådan, at man får man det skubbet foran sig, og i år 3 så ser vi noget, eller det Venstre og Liberal Alliance har været igennem, hvor der simpelthen var nærmest en nedsmeltning i blokken? Altså det, som det her dokument viser, er at der allerede nu, og det er selvfølgelig også nemt nu, når der ikke har været de store slagsmål, men der er allerede langt mere fælles fodslag og en meget mere altså, fælles erkendelse af, hvilken retning man vil, end der var i Lykkes regering. Det kan sagtens nå at brænde sammen 100 gange, og det skal det nok også gøre i hvert fald et par gange, men det er i hvert fald et langt bedre udgangspunkt, end det Lars Lykke han havde tilbage i 15. Og det Helle Thorning havde i 2011, hvor det hele så rigtig lækkert ud, og så viste sig, at altså der var et parti, der måtte træde ud af regeringen, og der var decideret gråd på Christiansborgs gange, og en masse ballade. Bliver der mindre ballade nu? Det kan man jo ikke garantere, og der skal nok også komme ballade, og andet ville det også være skuffende på en eller anden måde. Men det er i hvert fald et langt, langt bedre udgangspunkt, end det, man havde i 11, også det, jeg mener, Lykke havde i 15. Altså, det er et af de... Altså, det er i hvert fald fire partier, som har bundet sig til hinanden, og det er fire partier, som ikke vil kunne gå fra det her, uden at tabe ansigt. Okay. Niels Jespersen, tusind tak, fordi du kom herind. Som altså er debattør og socialdemokrat, og ja, ham, the go-to guy, når man skal prøve at forstå, hvad Socialdemokraterne har tænkt, at de har siddet og lavet det her politiske forståelsespapir. Du lytter til Radio 24/7. Ida Auken, medlem af Folketinget for De Radikale. Velkommen til. Mange tak. Nu taler vi her med, hvem man skal tale med, Socialdemokraternes go-to guy, Niels Jespersen. Jeg ved ikke, om vi skal kalde dig for De Radikales go-to girl. Man må sige, at det sidder jo trods alt i Folketinget. Ja. Ja. Ida, I er nået frem til en politisk aftale, det I kalder en politisk forståelse, med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Det er et stort katalog over ting, som I gerne vil gøre. Jeg nævner bare et par stykker nu. Lav en grøn omstilling, der sikrer, at vi reducerer drivhusgasserne med 70% i 2030, sørger for flere elbiler, investerer i kollektiv transport, udtage landbrugsjord, plante skov, øge midler til grøn forskning, uddanne og ansætte flere pædagoger, afskaffe kontanthjælpsloftet og sende 300 millioner kroner afsted til de berørte børnefamilier, stoppe nedskæringer på uddannelser og i stedet investere i uddannelse, uddanne og ansætte mere sundhedsfagligt personale til de ældre, oprette flere sengepladser i psykiatrien, lave mere forebyggende indsats over for psykisk sårbare, lave billigere, helst gratis, tandpleje til hjemløse og andre socialt udsatte, og ansætte flere medarbejdere i skat. Det her, det var et udpluk af de 18 sider. Hvad kommer alt det her til at koste? Jamen, det er jo en stor ny retning for Danmark, som betyder, at man drejer hele økonomien i en meget grønnere retning, og i en retning, hvor at man får investeret i velfærden, i stedet for at skære ned på den. Så det er jo ikke billigt, men der er meget af det her, som også er sund fornuft, også økonomisk. Altså, det er jo for eksempel billigere for flygtninge i arbejde, end det er at have dem siddende og rådne op på kontanthjælp. Det er billigere at få lavet den grønne omstilling og komme først og skabe arbejdspladser, end det er at skulle købe det i udlandet. Så der er jo mange af de her ting, der også handler om rettidig omhu for nogle regninger, der kommer under alle omstændigheder. Så hvad kommer det til at koste? Ja, du kan jo sidde og kigge på hvert område. Hvis du tager en lille område, som er det grønne, og der, hvor jeg virkelig synes, vi sætter turbo på, så vil den her store energiø, som har været den radikale vision, og som skal bære hele omstillingen til grøn energi i Danmark, det er, at vi kan bygge havvind op mod 10 gigawatt, det er altså op mod måske strøm til, hvad der svarer til 13 millioner mennesker. Der er jo faktisk havvind kommet derhen, at hvis man bygger den her ø, og måske får det store tilskud, som man kan få fra EU-kommissionen, begynder jo at finansiere sig selv. Og så er det altså billigere, end at gå ud og bygge gas og bygge olie. Få det ind i industrien. Det kan vise sig at være billigere for industrien at bruge grøn energi, end at skulle ud og købe igen naturgas og olie og kul. Få det ind i bilerne. Hvis vi tager afgiftsomlægningen på biler, så mener vi jo, at meget af det her kan gøres eller provenuneutralt, fordi man jo samtidig så hæver afgifterne på benzin- og dieselbiler. Ja. Og i takt med, at elbilerne bliver konkurrencedygtige, indfaser det. Så det her er jo gennemtænkt, også økonomisk set. Okay, det er fuldt finansieret, de anden side her. Nej, det er det jo ikke nu, og det er jo derfor Radikale har kæmpet for, at der ikke er en masse huller, hvor man kan komme fra venstrefløjen og sige, at vi skal have alt det her, og vi er ligeglade med, hvor regningen bliver betalt. Mm. Der har vi jo fået lavet nogle meget vigtige værn, synes jeg, at man ikke fx bare kan hæve skatten, hvilket kan koste på beskæftigelsen, hvis man så ikke er villig til at lave noget et andet sted, der giver mere beskæftigelse. Okay. Vi har sagt, at finansloven skal balancere hvert år, så det har været meget vigtigt for os, at dem, der gerne vil bruge pengene, også skal være med til at finde undervejs. Men sådan en slag på tasken, jeg ved godt, det er jo et stort regnestykke det her. I har jo tænkt over det i mange dage nu. Altså alle de løfter, der er, eller alle de idéer, der kommer frem på de her 18 sider, helt sådan overordnet, samlet set, slag på tasken, du må godt være et par milliarder forkert her. Hvad kommer det til at koste? Det har jeg ikke set, det regnestykke. Jeg ved ikke, om du har nogen, der har set det. For mig er det vigtigt, at vi laver en ny retning for Danmark, at vi laver en ny politik, ja. At vi viser, at nu går vi væk fra det, vi har set de senere år med symbolpolitik, med at man ikke løser problemerne, at man bruger 3/4 milliard på at bygge en ø, at man i stedet for at blive førende på den grønne omstilling halter bagud. Så for os at se, er det vigtigt jo, at vi tager de her, vi har en politisk retning, vi vil nu, og så skal vi finde pengene, og de har bundet fra de andre partier til ikke bare at slå et hul i statskassen. Okay. Din partileder Morten Østergaard, han understregede i dag på sit pressemøde, at han kun vil betale for den her nye retning, som du kalder det, hvis han kan øge arbejdsudbuddet. Det her, det bliver ikke en uansvarlig økonomisk politik, hvor man tror, man bare kan knalde skatterne op. Det er arbejdskraft i Danmark, som afgør, hvor meget velfærd der kan være, og hvor meget virksomhederne kan levere til at finansiere den. Og det er ambitiøst, men det kan lade sig gøre, og det, der gør det ansvarligt, det er, at det er kun i takt med, at det lykkes, at vi kan bruge pengene. Det er kun i takt med, at det lykkes at øge arbejdsudbuddet, at vi kan bruge pengene, siger din partileder Morten Østergaard her. Så når nu det handler om at øge arbejdsudbuddet i dag, hvor mange flere danskere skal I have i arbejde, hvis der skal være råd til samtlige idéer i forståelsespapiret? Man kan sige, at vi skal jo gerne have øget med omkring 10 milliarder kroner i råderum. Og det vil sige, at vi har jo snakket om et sted omkring 30.000 mennesker mere, der skal i beskæftigelse. Men hvis du kigger ud i det danske erhvervsliv, så efterspørger de den arbejdskraft nu. De siger, at de faktisk har opgaver, de har mulighed for at lave den vækst, der skal til. Vi ved også, der mangler hænder i den offentlige sektor. Og det er jo det, der er vores opgave nu, det er at sikre, at enderne når hinanden. Og jeg synes egentlig, det er enormt klædeligt, at man også kan få lov at tale politik, og så lave de her værn, som er, at det ikke kun handler om kroner og øre, men det også handler om, at vi vil en ny retning, og vi vil ud og skaffe de penge, og vi vil så også gøre det sammen med dem, der vil gerne vil bruge pengene. Så, og det er jo ret nyt, at de også har bundet sig til at finde pengene. Så hvis I kan øge arbejdsudbuddet med 30.000 danskere, så kan planen her lykkes? Det er en plan, som kræver, at vi bliver ved med at arbejde. Det er jo kun det første skridt, den her plan. Det er jo en politisk forståelse, og som du også kunne høre lige før, Niels Jespersen sagde, så er det jo en helt anden situation, at vi ikke står og bekriger hinanden og skændes om topskattelettelser, eller i virkeligheden ikke kan lide hinanden. Vi har fundet hinanden på det her sted, og vi har endda fundet de partier, som plejer at være rigtig gode til at bruge penge. Der plejer Radikale at være rigtig gode til at finde penge, og nu har vi sådan set fundet sammen på samme tid, og det er jeg ret stolt af. I har fundet hinanden i forhold til, hvad I gerne vil. Men har I også fundet hinanden i forhold til, hvordan det skal finansieres? Altså er Enhedslisten og SF enige i, at vi skal have 30.000 flere danskere i arbejde? Jeg tror gerne, både SF og Enhedslisten vil have flere mennesker i arbejde. Jeg har også en klar opfattelse af, at de både gerne vil sikre, at flygtninge kommer i arbejde, at folk kan komme fra deltid til fuldtid, at vi kan mindske sygefraværet, og vi kan få mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark, de steder, hvor der er flaskehalse, hvor det mangler. Og det har man jo ikke kunnet i 4 år, fordi Dansk Folkeparti har siddet og svinget taktstokken og ikke vil lade regeringen føre den politik, de gerne vil. Jeg tror faktisk også, at Venstre kommer til at bakke op om den her nye politik. Så jeg er fortrøstningsfuld. Ja. Men hvorfor skriver I det så ikke bare i papiret? Du siger, hvis I er enige om finansieringen, hvorfor fremgår det så ikke bare papiret? Det gør det jo også på den måde, vi er enige om, at beskæftigelsen ikke må falde, og at pengene, som vi jo godt ved, hvis de skal findes, så skal der nogle flere mennesker i arbejde. Men der står der ikke 30... Det må vi jo spørge. De havde gerne skrevet det på papiret. Og mit arbejde, det er jo ikke sådan, at Enhedslisten vågner hver morgen med en våd drøm om at, om at øge arbejdsudbuddet. Det er jo simpelthen ikke det, Enhedslisten brænder for. Slet ikke i samme grad, som, som både I gør og de borgerlige gør. Så det er vel ikke sådan... Det er vel sådan noget klippen hæl, hukken to, hvor I så har fået noget på arbejdsudbuddet, men det er lidt uklart, hvor meget. Vi har fået på beskæftigelsen, at den ikke må falde, og at man ikke må lave reformer, der ikke samtidig betyder, eller hæve skatten for eksempel, der betyder, at færre kommer i arbejde. Det synes jeg er en meget, meget stor indrømmelse, en meget stor sejr for os. Og jeg synes, det spørgsmål må I jo stille til Enhedslisten, hvordan de kan, hvad de kan være i det. Jeg fortolker det helt klart sådan, at der skal flere mennesker i arbejde i Danmark, og der er faktisk også opgaver til det derude. Der er mangel på hænder, både i den offentlige og den private sektor. I har fået et håndslag på, at vi ikke skal have beskæftigelsen til at falde. Men sådan som jeg forstår Morten Østergaard, så skal vi jo have beskæftigelsen til at stige, hvis nogle af de her gode forslag i kataloget skal blive til noget. Og det han siger er jo, at de her gode forslag, eller mange af de her forslag, de bliver altså kun til noget, hvis vi får det til at stige det her arbejdsudbud. Det er vel rigtigt forstået, ikke? Det er helt rigtigt forstået. Det er også det, der står, at finansloven skal balanceres, og det er bygget på vores økonomiske ansvarlighed, og det er sådan set rigtig tilfreds med. Og så kan jeg jo fortælle jer, at hele den grønne omstilling for eksempel bare kan finansieres. Det, vi skal lave på landbruget, der har vi blandt andet landbrugsstøtten at lave det. Det, vi skal lave på transporten, det kan laves med en omlægning af registreringsafgiften. Det, vi kan lave på havvind, det vil kunne klares langt hen ad vejen med de energipriser, vi har i dag. Og så skal vi selvfølgelig have investeret i forskningen, men der kan vi jo også se, at der kommer en øget forskningsreserve de kommende år. Ja. Så jeg vil ikke være men jeg synes, det er godt, at de partier, der også går meget op i, måske, der kommer flere hænder i den offentlige sektor, at de også er med til at finde de penge, og ikke står og lover dem væk, inden at de er fundet. Det synes jeg er et sundt princip. Når vi er så nysgerrige i dag, så er det selvfølgelig fordi, at det er rigtigt, det her et forståelsespapir, så langt hen ad vejen, at I har fundet en fælles forståelse om, hvad det er for nogle tiltag, I gerne vil lave. Men det er svært at se, at der skulle være en fælles forståelse for finansieringen. Og når jeg taler om dig, så tænker jeg også, at i sidste uge, der var I sure, da Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten offentliggjorde en delaftale på klimaområdet, inden forhandlingerne var afsluttet. Østergaard ved at sige, at man løber ikke om hjørner med os. Og så forklarede han, at han ikke ville være med til at fremlægge en aftale, med mindre finansieringen var på plads. Ja, vi skulle have et samlet billede på plads af, hvordan man kan skaffe pengene og nu, til de andre gode ting. Altså, og nu, det synes jeg er helt på sin plads, at formanden siger, at vi lukker ikke delaftaler, og så skal vi bare ligesom spise resten, fordi det var ikke vores opfattelse, at det ville blive en god samlet aftale, hvis man ligesom valgte to-tre ting ud. Der var det samlet billede, og jeg synes, det vi har fået ind om, at beskæftigelsen, den må ikke falde. Det vi har fået ind, at finanslovene skal balancere, er et rigtig vigtigt værn mod, at der bliver slået et hul i statskassen, og en klassisk radikal økonomisk ansvarlighed. Ja. At vi så også har mod til at gå ud og lave de meget store investeringer. Men der er jo langt fra, at beskæftigelsen ikke må falde til, at den skal stige med 30.000 personer. Ja, det er klart. Altså, vi havde da gerne skrevet et mål ind om, hvad man kan skaffe, og hvad der er mangel på af hænder i udlandet. Og når I ikke kan skrive det ind, så er I vel heller ikke enige om finansieringen? Jo, vi er enige om, at der skal findes penge til de her ting. Og, ja, hvor skal de findes? De skal blandt andet findes for at få flere mennesker i arbejde, både fra sygefravær. Men hvorfor står der så ikke, du siger, at i papiret står der, at arbejdsudbuddet ikke må falde? Der skulle så have stået, at arbejdsudbuddet skal stige. Det var det, der skulle have stået i papiret. Jamen, nu ved jeg ikke, om du vil at forhandle i stedet for en af os. Fordi du er overhovedet ikke interesseret i, hvad det er, jeg siger til dig. Jeg fortæller, at det her er en aftale om det, vi kan blive enige om. Ja. Vi har fundet en politisk ny retning, hvor vi ikke skal sidde og slås om, hvad det er, vi vil. Det, vi kommer til at diskutere, det er, hvordan skal det finansieres? Hvordan finder vi så de penge til at få det her til at ske? Og der synes jeg fra radikal side, at det er rigtig godt at have bundet de andre til, at alle de gode ting, man gerne vil, der skal man også finde pengene. Det er det, der skiller os, synes jeg egentlig, fra de andre partier. Det er, at vi godt tør have store politiske visioner, og vi så samtidig siger, det skal vi finde penge til. Det kræver noget mod. Noget af det bliver svært. Noget af det kommer til at koste. Men at man ikke bare kan gå og låne en masse ting, uden samtidig sige, at pengene skal findes. Det er egentlig for mig set meget, meget godt radikalt papir. Det er svært at være uenig med, når du stiller sådan op, Ida. Men Morten Østergaard, han medgav jo ved pressemødet i morges, at meget finansieringen, den skal nok findes i nogle forlig med de blå partier. Han vil gerne føre en økonomisk politik sammen med højrefløjen. Men så er spørgsmålet jo, hvorfor skulle højrefløjen være interesseret i at finde penge til et politisk projekt, som de ikke har været med til at forhandle? Jo, men det er jo set før, at vi finder pengene med højrefløjen og får en masse tæsk for det, og så kan venstrefløjen gå ud og bruge dem bagefter. Altså hele papiret bygger jo blandt andet på de reformer, radikale også har været drivende i de senere år. Det, at vi overhovedet har et råderum, er jo vores økonomiske ansvarlighed. Så det er jo et spørgsmål om om politisk vilje, og igen må man sige, nu har vi den binding, at der er ikke nogen løfter om, om mere velfærd, eller det vi gerne vil, før pengene er fundet, og det synes jeg er rigtig god radikal politik. Ja. Jeg er meget, meget stolt af, at det her vi landet, og at vi har fået de bindinger på de andre, så de bare kan stå og råbe, nu skal vi bruge en masse penge uden samtidig at hjælpe. Jeg finder pengene, for det er ikke det sjoveste. Godt. Der kommer ikke flere vuggestuepædagoger, der kommer ikke flere socialassistenter, før I finder pengene. Sådan forstår jeg dig. Det er sådan, vi har sagt det helt tydeligt, at vi skal have fundet pengene til alt det, vi lover, for vi skal ikke slå et hul i statskassen. Det er god sund fornuft og god radikal økonomisk ansvar. Ida Auken, medlem af Folketinget for De Radikale. Tusind tak. Selv tak. Og det var det. Kåre, vi er ved at være til vejs ende. Jeg synes lige, at vi skal have nogle sms'er med på vejen. Den grønne omstilling koster mange penge. Alle skal være med til at betale, og vi skal ned i forbrug. Vi får generelt færre penge mellem hænderne. Det handler om at give den næste generation en mulighed for at få et liv, og det kommer til at koste enorme summer. Der er en regning, der skal betales. Det er Erik skrevet ind. Og det er jo specifikt i forhold til de her forhandlinger om, hvordan man opnår de her meget ambitiøse mål på klimaområdet. Så er der også lytter, kan jeg afsløre, som ikke er helt tilfredse med det her politiske forståelsespapir. Nu tager jeg de mindst grove af dem, ikke? Ja. Ufinansierede ønskedrømmer, ukonkrete løfter, eller hvis Mette Frederiksen havde været 7 år, og det havde været december, ville det være en ønskeseddel, Mette og Co. havde lavet. Mm. Men der er også en, som faktisk ser det lidt anderledes. Han siger, den bedste nyhed ved... var det dejligt, at partierne er blevet enige om politikken, og netop ikke bliver låst fast i regneark udarbejdet af analytiske djøffer. Politikken først, skrev altså Frank fra Aarhus. Kåre, tak for i dag. Vi er færdige for i dag, og i morgen sender vi det allersidste program af 55 minutter. Lyt med.